itt is vagyunk. Nincs mese, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát ez egy új időszámítás. Ez egy új időszámítás, úgyhogy egészen fura volt ilyenkor bejönni. Ugye? Tök más. Még a horizonton volt a nap, kevesebb autó volt, tehát 8-10 perc, azért ez nagyon sokat számít ilyenkor. Olyankor már zsizsegnek az emberek, mikor te jössz, értek. Igen, akkor már élet van, már fenn van a nap, már több autó van, tényleg, hát most azért ilyen 40-kor elindultam, már 55-re a garázsban voltam, csak ültem még egy 5 percet, kicsit pihentem. Aztán látom, hogy ez nem az a garázs. Aztán látom, ez nem az a garázs, láttam, hogy nem ez az autó. De szép garázs ez. Milyen sötét. Igen, de fura, hol vannak azok az emberek és azok az autók, amiket megszoktam. Úgyhogy ez az új időszámítás, gyerekek, egy kicsit visszaállunk a korábbi kezdésre, jó? Hogy tényleg érezzétek a törődést, és érezzetek bennünket, senkit nem hagyunk már 6 óra. Az út mellett. Az út szélén, az út mellett 6 órától 6 óra 15-ig, hanem jövünk nagyjából 1-2 zene után. A hírek plusz 1, max 2. Tökéletes. De most egy volt. Egy. A másik elindult, mert a gép nem értette, hogy mit keresik itt, és nem ismerte fel az új lenyomatomat, hogy belépjek. Tehát, hogy már úgy nem értette, hogy 6-15-től ismeri fel. Nem értette a rendszer, hogy mi történik, hogy megjött a kis gazdája. Majd szólja Lacinak is, hogy akkor ez új időszámítás. Szegény, hát ő, én szerintem ő tegnap, amikor ezt megbeszéltük, hogy tényleg kicsit kezdjünk előbb, akkor bólintott, hazament, és azzal a vidám tudattal feküdt le, hogy ez balért, úgyse tudja ezt meglépni. Úgyhogy én fél egykor dőltem el részegen az ágyamba, úgyhogy ez egy elég nagy teljesítmény. Én nagyon sokat ittam. Hát az új időszámítás miatt gondolom azért kellett. Nem, Robi koncert. Ha a Very Goldie jegyhez járt Pia is. Nem, beálltunk. Tudom, akkor olyat veszek én is. Nem, ugye Robi koncert volt tegnap, beszélünk is róla, és beálltunk a sorba, ami nagyon lassan ment, mert a kiszolgás nem volt a helyzet magaslatán. Ez gold volt, de hangsúlyozom, megvásárolt. Így. Te tudod, de nem sajtójegy, nem puncsosjegy, nem izé, Feri megvette, én csengettem. És olyan szólt a sor, hogy gondoltuk, hogy ha egyszer beállunk, akkor itt nincs mese, tehát itt mindent ki kell kérni. És egy üveg vodkát legyen szíves. Nagyjából ott tartottam, igen, hogy egy jó 2,5 deci rumot kikértem, mondom, abból baj, nem lehet baj. Abból nem lehet baj. Vége. 3 gyömbér szigorúan külön egy kis lájmal, és 2 ilyen fél literes pohárral így beegyensúlyozzuk magunkat a helyre. A barátom, akivel voltam, ő vodka szóda, feleség bent a küzdőtéren, ahogy kell, hát a papák ülnek, tudod. Ennyi. Ti bent a küzdőtéren. Ott voltunk a legelején. Viki is bement, mondtam, hogy én nem, én nekem ahhoz nincs kedvem. Viki, te figyelj, Viki, ha láttál már tinédzser rajongót, hogy az érett 2 gyermekes anyuka, aki üvöltve tudja verni az asztalt bármiért egy értekezleten, csillogó szemmel, érted, hogy tud közelebb állni a sztárhoz, így mondom, Viki, menjél akkor, légy szíves, és küzdötte be magát, érted, fogta a Lacit, meg volt olyan barátnőjével. Nagy csapat, az a huga volt, meg egy nagy csapattal voltak, igen. Volt a huga? Volt a huga, az egyik fekete hajú. Igen? Igen. Nem vele volt. Hát vele ment be. Hát aztán ott hova keveredett? Egy fekete ügycsaj. Egy szőke egészen alaposan kigyúrt srác. Kis srác, ami? Nyakában ült. Miközben te fönn csillogó szemmel nézted a vodka szódát. Nyeregek, a rumban minden van. Kisimulnak a ráncok. Van egy kis ital, Balinak már. Kinek mi? Balinak már jó az. Szőke alaposan kigyúrt. Nem, ő mondta, hogy ő bemenne, mert ő mindig imádja Robit, meg ő tombol. Tehát ő kevés koncertre jár, de Robin tombolni kell. És aztán az emberünk okot is adott rá. Szóval. Jó volt, nagy volt. Nagyon nagy volt, szerintem nagyon nagy muzsika. Az év egyik legjobb koncertje, mondhatni. Maga a színpad, amit fölépítettek, tehát nem véletlen volt ez az 52 kamion, figyelj, parádés, minden Robbie Williamsről szól, nyilván, minden túlzó. Tehát szerinte aranybögréből kell inni, ugye a színpadon? Aranybögréből úgy kezdődik, hogy írtak egy oratóriumot, amelyet szerintem a Westminsteri apátság vegyes kara adott elő. Úgy kezdődik. Egy Robbie Williams himnusz. Ami arról szól, hogy van egy férfi az univerzumban, aki ellátogat hozzá. Ezzel kezdődik a buli. Érted? De tök jól nyomja, mert halálosan önkritikus. Tehát, hogy híres vagyok mindenhol, nagyon jó hangom van, megjártam a rehabet, rengeteget itten drogoztam, a Take-Dead-ben voltam, azt már elfelejteném, Amerikában sose vagyok híres, nem is voltam. Tehát erről szól a himnusz, és egy kórus énekli. Majd megjön Robi alulról egy ilyen boxi jelmezben, elnyom valami számomra kevésbé ismert dal, de a második már ugye a Let Me Entertain You, és utána végig dumál, röhög, fölhív embert a színpadra, csajt, az is milyen jó rész volt. Mesél a gyerekeiről, behívja az apját. Apjával. Olyat érem, az apja egy híres énekes, amit én nem is nagyon tudtam egyébként, hogy egy híres, nem tudom, swing... Olyat énekelt a papa, hogy így nézted, Robi kiült egy kanapéra, természetesen, hogy ugye ő azért mégiscsak pihenjen, és ő legyen elő. Bejött a papa egy nagyszerű ízében. Kis smoking, öltő, egy csokornyakendő. Úgy tudom, hogy komikus. Nem tudom, de híres, az biztos meg, hogy énekel is, de olyan hangja van az öregnek, hogy és ketten együtt a fotelba leül, énekel, mesél a gyerekeiről, a Take Dead-ről, elnyomott egy George Michael dalt, mondta, hogy hát azért volt idő, mikor nagyon szépen megtette volna Michaelnek, hogy egy laza blowjob, mondta, hogy benne van, de hogy mekkora idol egyébként Michael, és akkor nyomott George Michael-t. Volt egy kis retro blokk, ahol játszott a közönséggel, hogy elkezdett énekelni a 89-es évek slágereit. És hát ha nem vetted a lapot, akkor ugye kaptál, hogy nem ismered ezt a dalt, de nyomott ott, mit nyomott ott? A kentázsi tíri-tíri, beleénekelt mindenbe. Röhögött magán, hogy ő mennyit iszik, hogy ő milyen öreg, de hogy közben azért még ő a Robbie Williams, és nagyon, nagyon jó arc volt. Szokásos poén, emeljék a 35-ösök a kezüket lefelé, jó a 30 alattiak, nektek bemutatkoznék Robbie Williams. Igen. Nem tudjátok ki vagyok. Nagyon jó volt az egész. Hát nem azt mondom, hogy az összes nagy sláger, de gyakorlatilag arra a koncert szetre épült a mostani koncert, ami ugye a legendás volt, ez a Knebworthy, amit olyan sokat emlegettünk. Igen, az a három egymás nap. Igen, a legnagyobb dalok voltak, meg bele volt, amit én Rootbox, akkor ez a szovjet-orosz dal, amit utólag itt elkövetett, senki nem értett, tehát csak ezek voltak, és az összes dalt egyébként tudtad, ismerted szem. Hát fia, a legnagyobb slágerek, tehát a Feel az Angel a végén, igen. Hát is milyen jó tűzijátékkal, konfettivel, tehát nagyon gyorsan eltelt, 2 órát nyomott, nem vitte túl. Ez volt másfél. Mikor kezdett? 9-kor kezdett. Nem fél 9-kor? Nem. Akkor mondtam én, hogy másfél óra volt. Olyan rövidnek éreztem. Másfél óra volt a koncert, gyerekek, hogy az, ahogy az ki van mérve egymás. Mi vitatkozunk, nagyon barátom, hogy olyan fél 9-kor elkezdtem. Mondom, figyelj, nem volt ez 2 óra. Mondom, de ő aztán meggyőzött. Mondom, jó, hiszek neked, de akkor igazam volt, erről vitatkoztunk. Nem, olyan rövidnek tűnt, még azért egy 3-4 dal belefért volna. Simán, ugye az volt, hogy fél 9 a kezdés, de csúszott majdnem egy fél órát. Még elzenél, értve nem csúszott, hát nyilván így volt megbeszélve, hogy megcsinálva a dolog. És 10:30-kor takra pontosan vége, egy izével egy My Way-jel ott az zongorista, de aztán igen, egy Frank Sinatra dalt. Legyen ő a végén. Egy Frank Sinatra dalt. Jó, mint a végén nem akart volna hazamenni. Tehát már lement az Angel, ugye az a búcsú száma, amikor már tűzijáték, minden megy, és akkor utána még minden dalába egy kicsit beleénekel, de szerintem az spontán volt, mert ott már ott csak úgy jól érezte magát, és még minden dalnak az introjából 2 sort még újra elénekel, de csak így a kapella zenekar nélkül. És akkor énekelve lement a színpadról. És úgy vártad, hogy még akkor nyom van, és vége volt a történetnek. De hogy a közönség egyébként, szóval az nagyon érdekes volt. Na, akarom mondani. Hogy milyen nehezen lendül be a magyar közönség, és mennyire le van ülve, és milyen nehéz minket megmozgatni, tapsoltatni. Elől az állóban nagyon éltetek. Tehát ott én nagyon... Hát ott biztos, hogy a fanok voltak. Ott a fanok voltak, de a körülöttünk... Külmény mag. Figyelj, előttem, mögöttem a 4., 5., 6. dal után volt egy kicsi taps, a végére már egy-ketten felálltak, hogy akkor itt letánc. Figyelj, olyan fagyás volt, hogy borzasztó. Elárom neked, hogy legelő se volt az, aminek lennie kellett volna. Mi gyakorlatilag ilyen 8 méterre voltunk a színpadtól. Egy picit oldalt, de nem nagyon a szélén, tehát benne kellett volna legyünk a tömegbe. És figyelj, hát ott a Robi mindent megmutatott. De az ember mindent megtett. Tudod, ez a kéz, gyerünk már, gyerekek, mi van? Játsszák őt, én nem tudom, ti biztos jobban látjátok, halljátok, játsszák őt a rádiók? Tehát, hogy aktuális ő még olyan... Figyelj, új slágere nagyon nincs, meg szerintem már nem is ír. Van az a 20 dala, ami nagyon megy, és akkor én nem nagyon hallom. De mondjuk ha elmész egy ilyenre, akkor már ismered. Hát, igen. Tehát ő rá diszkóból már nem mész el, hogy jaj, de jó, elmondhatom, hogy voltam Avancsájon, érted? Tehát mert az most, hogy hívják, az divatos. A Robi ilyen formában nem divatos. Ide az megy, aki ismeri a dolgot. Én megmondom, hogy mit kell betiltani. A mobiltelefon. Tudod, mi történt? Azt mondjuk történt, az este jól néz ki. De nem, várjál, mondom, hogy mi történik. Ugyanis a köztem és a színpad között lévő részen. Azt látod, hogy mindenki operatőr, vagy élő Facebook, igen, vagy videó, vagy fotó. Vége a dalnak, és most jön a rossz része. Leveszi az ember a telefont, utyulum-utyula elküldöm a barátnőmnek, posztolok minden dal után a Facebookon, amikor nekem üvöltened kéne, és tapsolni. Egyébként szerintem ebben Ferinek tökéletesen igazán. Szóval sokan tényleg kimennek, és fontosabb neki az, hogy elküldje, fontosabb neki az, hogy rögzítse, mint hogy ott abban a pillanatban megélje azt a pillanatot, és hogy jól érezze magát, és hogy szórakozza. Egész világ húzó. Ilyen, az Insta, Facebook, tulajdonképpen erről szól. Lemaradsz a pillanatról, de micsoda trendi ott lenni, trendi lefotózni, trendi kiposztolni. De micsoda ellentmondás, hú, képzeljétek el, hol voltam, Robin, és milyen volt? Nem tudom, mert állandóan telefonomban, és elmentek. Lemaradsz az élmény, tehát csinálj egy fotót. Én is láttam egy-két videót, az Angel a végén bele videózta, van szép volt a színpad kép. Keresztül. Kicsit így koordinátlan lett a mozgásom, az egy gyomorra egy két deci rumma, egy kis gyömbér ott. Mi nagyon jól szórakoztam. Ez stati. Finalia. Jól szórakoztam. Igen, volt, meg puc volt. Szóval azt láttam, hogy egy ilyen vonulás volt. De nem csak ott a mi részünkön, mert én nem VIP-be ültem, hanem egy ilyen kiemelt ülő, így hívják. De hogy ilyen magas sarkúban, nagy estében, tehát ott olyan vonulás, amit én nem is értettem, hogy így gyerekek, hát ez egy koncert, nem egy kockás ingbe, egy bakhacsba, egy farmerba. És ilyen 30-as, 40-esek, tehát korunkban az nagyon érdekes, hogy már úgy járunk koncertre, hogy nincsenek fiatalok, észrevetted? Szerintem én már Gánszon vettem észre. A másik koncert az évben, ahol egyszerűen nem látsz tinédzsert, azért ez valahol dermesztő. Ott lent azért, de igazad van. Nem sokan, tehát így lenéztél, igen, és igen. Azt láttad, hogy nagyon jó milfek, nagyon jó csajok, 30-as, 40-es pasik tombolnak a generációnk, igen, arra a zenére, amit szeret, de nem egy szánd, ahol 18 évesek rohangálnak. Voltak egy-ketten, de nagyon kevesen voltak a fiatalok, korunkbéliek. Azért ez így fura látni. Tehát a Stones-on tudod, meg ott nyomják a 60-asok. Kis túlzással, tehát hogy ahogy öregszünk, öregszel a zenekarra, vagy a kedvenc zenéddel, és effektíve eltűnnek a fiatalok. És csak egyre nagyobb lesz a szakadék, érted? Tehát, hogy érdekes volt, én nem láttam nagyon. Volt egy-kettő, de hát ilyen ez... 30-as, 40-es csajok viszont nem tudom, mennyire tudtál azért nézelődni. Én nagyon. Mert a béka nagyon szereti, mondtam, hogy majd én hátulról vigyázz, hogy te álljál elém, és akkor így. Olyan vonulás, de azért, na, azért. Azért szépek a magyar lányok. Igen, szép a szabadság is, ha van. Szép. Na mindegy. Na. Van valami gyászene? Sírtában. Gondolom, persze. De ez kell el egyébként, tehát hogy az, hogy ahhoz, hogy ez a generációs szakadék így eltűnjön, meg hogy így kikopjanak a fiatalok, ehhez kellene pár új sláger. Én nem is értem egyébként a csávót. Tehát, hogy tényleg zseniális előadó művész, hogy ti is elmondjátok, nagyon jó hangja van, tényleg egy igazi showman, hogy nincsen ember, aki írna neki még 3 vagy 4 új szám, de tényleg ilyen iszonyatosan pörgős, bulizós. Én szerintem ezt a 90-es, 2000 éves ilyen poppos angol hangzását, hogy nagyon jól elkapta, de már nem tudja ezt a diszkós, kicsit remixelős, kicsit avancsis, kicsit nem tudom milyen sompólos sziás. Ezt már nem érti. De nem is kell. De még nem hozza már. Én szerintem, ha ugyanaz, igen, ha a Let Me Entertain You vonalat tudná. Hát azért azokat, aki megírta neki, ő is írt, vagy egy Phil, vagy egy Angel, vagy igen. Tehát azért azok nagyon nagy dalok. Olyat kéne, szerintem azt most is kamázná a közönség, ha ugyanolyan lenne. Azt nem szerettük, ezt a izé, az a Candy, vagy mi az Isten vonal. A Candy, a Rootbox, azok én sem szerettem. Azokat nem szerettem. Bár a Rootbox az úgy szólt. A élőben hogy szólt? Két olyan fek a csaj. Jó hangjuk volt. Hihetetlen hang, mi? Hát igen, az is. Olyan, tehát fie. Hang. Igen, az a... Hang. Olyan képek a csaj, hogy megőrül. Elindulnál lentről, így a comb felé, és órákig kéne menni. Tehát olyan láb nincs, ami nekik volt. Igen. Aztán nem volt. Na, meg a hangjuk is. Igen. Viszont egyetlen fura volt, nem tudom, nektek volt bármi motozás, átnéztek volt? Nekünk, figyelj, úgy engedtek be oda 20 ezer embert, vagy nem, hát legalábbis a mi részünket, ami ijesztő volt. Tehát, hogy én nem tudom, hogy csak az ülő részte, de hát azért az is egy 5000 ember körbe. Be, hogy ott azt viszel be, amit akarsz. Tehát azért egy Barcelona után, egy manchesteri koncert után, hogy nem néznek át legalább egy fémdetektorra, ami már nem egy akkora összeg, és ez nem tudom, hogy azt Robi gázsjából vonják le, vagy a biztosító cég, a Walton fizeti, nem tudom, hogy van, nyilván valakinek ez állni kell. De oda szerintem úgy ment be 20 ezer ember, hogy anyátlan, apátlan oda beözöllött. Minket senki. Táskába kicsit, a csajú táskába benéztek, tök érdekes volt. Azt szerintem dermesztő. Igen, hogy egyébként meg nem volt fémkereső kapu, nem volt még egy ilyen kéziszkenner se. Mentél, a haveromnak megfogták a fenekét, az volt a motozás, egy csaj, ott jött egy ilyen biztonsági őrnő. Mondta, kicsi elő van a bomba. Igen, és akkor megnézte, ott is ennyi, de például nekem igényem lett volna rá, az enyémet nem. Ez mikor benn voltunk, akkor jutott eszembe, hogy de fura. Igen, azért ez már szinte elvárott, hogy benn van ott 20 ezer ember, azért sok volt a külföldi, voltak angolok, tudod, tehát akik követik, vagy most itt akarták nálunk megnézni, vagy nálunk vannak turisták, Szóval azért, ha még a magyar ember nem is célpont, hál' Isten, de csak valami baromnak jusson eszébe, érted, hogy oda beáll középre. Hát azért miért nem nézik át? Nem is értem. Menj most egy fémdetektor, attól nem lassabb sokkal a beengedés. Nem, meg hát elő, hátul, táska, oké, legalább ennyit tegyünk meg. Hát azért a vizsgálatnak a ténye, hogy látják, hogy kívülről látszik, hogy igen, hogy átvizsgálják őket, hogy van fémdetektor, már ez önmagában, hogy visszatartó. Ennyi azért mostanában bele kéne, hogy férjen. Nem? Mégis tudjuk, hogy mi történik Európában. Ez nekem nagyon fura volt. Hál' Isten nem vagyunk tényleg a térképen ebből a szempontból még, de ki tudja, hogy ki kap fényt. Azért ez még mikor? Williams koncert volt egy világsztár. Igen, meg 20 ezer ember együtt, az volt már rá példa, hogy ilyen helyen Csurik ház volt egyébként? Igen, gyakorlatilag igen. Ott a nagyon kiemelt ülőbe. Na és milyen, ezt mondjátok még el, hogy milyen a grupa ma így. De jó. Figyelj. Jó. Koncert helyszín. Jó. Új focira ugye nyilván nem mész, mert... Jó a muzikája van. Csak jól szól. Igen. Pont elég kicsi ahhoz, hogy ne vesszen el. Tehát a Guns azért egy 60 ezres, kicsit elvesztek. Kicsi, 20 ezer ember. Atmoszférája van, látod az egészet. Emberszabású. Na, szerintem nagyon rendben van. Leburkolták az egész füvet, ugye a drága gyöpöt. Az, hogy nehogy a focistáknak megsérüljön, azt nagyon korrektül, tehát tök sima volt, nem volt ez, hogy véletlenül beakad a lábad, nagyon jól lehetett jönni befelé, volt elég WC, amúgy a csajoknál sorbaállás volt, életemben nem pisírtam ennyi nővel együtt, mert mindenki a fiú WC-be volt szokás szerint, hogy ilyenkor... Csak a mozgássérült WC-be járok ilyenkor. Hát jó, de te megteheted. Csak tök nehéz kerekesszéket találni. Nem, tényleg, igen, én nem állok sorba. Fiú, lány, mozgás, és sosem sincs bent senki, tök tiszta, senki nem használja, hogy legjobb. Már javul. Úgyhogy jó, a lelátó rész az nem tudom, székek kényelmesek, jó? Minden, figyelj, én nem tudtam belekötni. De mondom, meg is tettem minden, mert mire már kezdődött a koncert. Addig mindegy volt. Gyerekek nincsenek, asszony bulizik, mondom, gyere már. Ígyjuk valami. Ami belefér, toljuk. De kellett is egy kicsit, hogy így megbozgasson. Szóval, nem sok. Jó volt, üvöltöztél befelé. Backstreet, back for right. Nyomolt, tégdeted is nyomolt, és annyira fintorgott, énekelt tégdeted is. Igen. Nick Carter a király, tudod. Ha mondjuk abba, ha lehetne, már nem lehet javítást végezni, a közeli parkolóhelyek száma. Tehát azért ide hát sokan kocsival jönnek. Taxi! Úgy jöttetek? Jöttetek át a Velencéről kevésbé, de? Ja. Úgyhogy... Pedig az igazán menő. Szerintem az király. Velencéről. Jó napot kérlek, 600 kérdés. Mint a nagyok. Egy... Annak ide. Ugye, én úgy indulok. Ja, én azonnal iszom. Nyilván, persze. De hogyha aki kocsival jött, annak azért ott kellett keresgélni. Tehát, hogy nincs elég parkolóhely, de metró van, marha jó megközelíthető, mert Béka például bent volt, ő úgy jött oda, följött, ez itt vagy 10 metró, villamos, távolsági busz. Tehát, hogy ezek jók. Igen. Azért ebből a szempontból, szóval jó a stadion erre, nagyon. Ja, tényleg jó. Ide egy hallgató, hogy magyarok nehezen indulnak, mert menjetek el Luxemburgba koncertre, egy színházban nagyobb tombolás van, mint egy Depeche Mode koncert. Igen, egy másik hallgatunk a felvetésünkre, igen, ha a Szigetre is úgy mentem be, hogy akartam Pink koncertre, kb. 20 ezer ember volt, tele külföldjével, tehát nem 20 ezer ember van egy Pinken, hát ott az egész sziget, az egy 60-70 ezer, nem volt teltház, de alsó hangon 60 ezer ember áll ilyenkor ott a nagy színpad előtt. Hát, de ott legalább volt egy arcfelismerő rendszer, tehát ott azért szűrt, tehát ott legalább megnézték, hogy ki vagy, ID kellett hozzá, úgy tudod fölvenni, beszkennelnek, tehát azért arra, hogy ott figyelnek. Hogy valaki gyanús, vagy körözik, vagy nem tudom, akkor legalább. De itt tényleg nagyon furán mindenki. Mindenki bemeltett. Na, elég Robiból, mi tegnap a csajokkal megnéztük a Pappapiát, és igen, jó volt. Uzi Klau. Klau, hát ja, mi ezért beszéltünk róla, megnézitek, aztán mindenki eldönti, hogy jó vagy nem, mert szép számokat hoz. Nekünk volt, ami tetszett benne, és még ízlés több volt, dolga, ami nem. Maradjunk ennyiben. Ízlés dolga, igen, de nincs ez a baj, köszi, hogy elküldted. Hát, igen. Itt a táncos lányok majdnem úgy voltak mekkorára fáva, mint a Papa Piában. Majdnem? Á, fölülről. Ja. Igen, szóval hogy azért a külföldiek mennyire elfelejtik ezt a hip-hop-boyzos, három mozdulatos, hogy olyan jó, kicsi, apró koreográfia, hármat táncol a csaj, de nincs ez az elmúlt nem 30. Nem mondod, hogy nem volt könyöklés jobbra-bara széles termeszben. Széles termesz jobbra-bara, cica, nadrág, kicsit puffy, táncos lány, hátul áll, nagyon rázza a hip-hop-boy. Hát, hogy azért más a koreográfus, a rohadt életben, hogy azért nem a hip-hop-boyz koncerten dolgozik koreográfusként. Jól van, elmegyünk akkor hírezni játékra, így lesz ez. Kicsit előbb kezdünk, viszont előbb is megyünk el, úgyhogy írjatok nekünk a játszanátok. 2-1-re megyünk? Igen. 2-1-re megyünk. Jó, jelentkezzetek a játék, jó? Ébredezzetek, küldjetek közlekedést, mi pedig jövünk a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen. 3:47 lesz, pontosan 7 perc múlva. Hello mindenkinek. Itt vagyunk, és hát már is folytatjuk. Azt mondja, hogy tegnap a naphallgatója rovatán azt mondtam a munkatársamnak, hogy ma SMS-t fogok küldeni nektek, de nem hitte el. Szóval, ha jelennék a naphallgatója, én tuti bemondanám a műsor nevét. Mert a gyerekek ott tartunk, hogy 2 hét rovathaldoklás után már ilyen SMS-eket kell kaptunk, hogy biztosra menjünk, és valakit hívjunk fel, aki már 3:47-kor megígéri, hogy gyerekek, higgyétek el. Ha engem hívtok, én tuti bemondom, na most nagyjából tegnapi SMS írója is ilyen volt. Hogy hiszük, halljuk. Igen, aztán majd kicsit nem azt mondom, hogy sértett volt, de szinte zavarban volt, és gyorsan le akar minket rázni. Nem mondta be, nem volt igazán jó arc, de nem mondta el, hogy hol dolgozik. Picit csalódott volt. Igen, majd nem mondta, hogy hol dolgozik, majd letettük. Igen, kicsit olyan volt, mint amikor csalódott vagy, hogy nem a te számaidat húzták ki, bár nem töltöttek, ott a szelvény. Hát, hogy nem, hát be kell mondani, így lehet hazavinni azt a bizonyos csomagot, hogy nem hazavinni, hanem megkapni a csomagot, hogyha bemondjátok, hogy Balázsék. Így van, igen, hát ez be kell. Létszik, kösz. Ez be kell. Na, azt nézem, hogy... Nagyon jó SMS jött, ez a nap is jól indult, reggel 6-ra jövünk az Erzsébet tére. Csodálkozunk, hogy sehol senki. Na. Megyünk 2 kört, a téren sehol senki. 15-20 perc múlva megnéztük az oldalatokon, és hát jövő héten van a kitelepülés. Ügy, Roli. Aki smiley-el nélkül írt, mert szokott ilyen jönni, hogy itt vagyok, hol vagytok smiley-el, de nem, Roliék valószínűleg kimentek, mert ők beizzugultak ugye már a KLM játékra, meg a kitelepülésre, meg hogy találkoznak velünk, de ez egy hét. Mondtuk, hogy csütörtök, ez igaz, igen. De azt is, hogy 31. Ez 31, jövő héten csütörtökön ilyenkor már tényleg kitelepülünk az Erzsébet térre. Na, azt szeretem, jó idő lesz remélhetőleg, még meleg lesz, egy ilyen kis búcsú kitelepülés Pesttől, mert aztán Pesten nem nagyon vagyunk már. Meg egy rakásembert boldoggá fogunk tenni, egy párt nagyon-nagyon boldoggá, ugye egy észak-amerikai úttal, még majd az kiderül, hogy hova, ugye szállással, ellátással, mindennel együtt, meg azért lesznek apró cseprőbb ajándékok is, amiben az apró cseprőbb erősen idézőjeles, mert hogy nagyon komoly kis ajándékokról van szó. Bizony, úgyhogy igen, hát az a KLM játékunkra kell nevezni, aki elmenne Amerikába, az Egyesült Államokba, írja meg, hogy kit vinne, miért menne, mi a sztori mögötte, hova utazna, kivel, hogyan, miért, és valakit kiválasztunk még majd. Lesz 5 jelölt, és az 5 jelöltből valaki megy repülővel, hülyébként mivel menne persze. Ha, vonattal, stoppal, vízivel, sajkával, deregével. Igen. És hát persze repülővel, szállással, tehát ez egy amerikai út lesz. Így van, várjuk az e-maileket, ugye, az utazás@radio1.hu-ra. Bizony. De azt mondta, Júli, rengeteg jelentkezés. Hát, és jobbnál jobb történetek, helyesebbnél helyesebb sztorik, megható, vicces, jó, úgyhogy rengeteg jó sztori van. Na, van még valami? Most, hogy már egy ideje elérhető a Spotify-on is a podcast funkció, nem tervezitek, hogy oda felkerüljenek az adások, Zsülci? Dolgozunk rajta. Ha Spotify-on van podcast, akkor azt tudod... Kiúszta Zsűr, kiúszta az ingújból a Jolly Joker. Dolgozunk rajta. Gyerekek, elnézek a Zsűrre, Zsűr Bóli, hát, pislog egyet, azt mondja, el lesz intézve. El lesz intézve. Én nem tudtam, hogy van már podcast szolgáltatása a Spotify-nak. Milyen nyelv, nem, milyen szavak, nem? Tehát ez lesz majd egy idő, amikor már így beszélnek a gyerekeink, és nem fogjuk érteni. Nem, a Spotify-ból a podcastot az ad majd, mert nem tudom, hogy ezt sem fogják érteni. Tehát amikor már ez is ilyen túlhaladó sztori lesz, már ezt sem fogják érteni. Igen. Oké, ha 2-1-re megyünk, ez a helyzet a játékunkkal. Ez jó, hát majd ilyen a játékos, akkor még holnap lehet dönteni. De ha behúzzuk, akkor viszont. Gyerekek, olyan csajok vannak a képernyőmön, hogy én ezt nem tudom, ki rakja nekem ide, de ez én nem tudom, a kukinál mindig nyitva van ott valami. Van, nem bírod ezt a terrort. Ez terror. De bejön ide 6-ra is még ráadásul ezt is látni. De ilyet nem illik csinálni velem. Tehát korán kerek, keveset alszom. Dajdajozom este, koncerten vagyok, érted? Nem, tessék nekem ezeket bezárni. Hát de most, én nem tudom, a Kuki megnyit mindig ilyen mixeket a YouTube-on, és mindig olyan mixek, ez most a Feel the Sun Summer Mix, nem tudom, milyen Deep érdekes, House, Tropical House, Chill Out, és mindig csajok vannak rajta, és az a durva, hogy közben az oldalsó feldobott linkeknél is... Döbbenetes. Na, most már legalább érted, hogy miért van az, hogy miért van az, én nem tudok koncentrálni. Lassan, 60 évesen, pocakosan, tokása még mindig valaki ragaszkodik a DJ szakmába. Ja, most kukiról beszélsz, nem, most konkrétan nem a kukiról, de hogy tényleg. Hát, mi történik itt este a rádióban, hogy ilyen oldalakat nyitnak meg? És úgy vannak a csajok fölöltözve, hogy pont nagyon jól, tudod? Tehát nem pornós. Kicsi fürdőruha, egy pici kis top. Jó. Akkor pedig most házasodik mindjárt, meg gyerek, meg azonnal nyissál meg nekem egy közelít Galambos Lajosról. Akkor tudok dolgozni. Az nem zökkent ki, érted? Egy szűk szekundot jó, Galambos Lajosról. Hát találjon is, hajjon le egy vakoló kanál. Igen, vagy legyen a létrány, szerelje a villanyórát. Érted? Akkor tudok koncentrálni. Éppen kösse a nullás kábelt a fázist, érted? Be a telkére, vagy a nyaralójára. De a bal kezében egy hatalmas zsíros kenyér. Ah, jó, azért ne kapcsolod el. Jó, azért észre legyen. Ez az iróniák. Ez csak az otthoniaknak szól. Ez fönn van már család. Ne, hogy hozzányúj. Na, játszunk akkor. Sajnos be kell csuknom, mert ugye erről mennek a kis bejátszások. Elnek még egy monitor. Leraktuk tálcára, gyerekek. Leraktuk tálcára, azért messze nem mennek a lányok. Megnézzük, hogy ki bejátszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Halló, halló, jó reggelt. Halló, halló, jó reggelt kívánok, sziasztok. Hello Zoli, honnan hívtál minket? Hát autóból hívtam titeket most jelenleg. Szép hely. Az olyan, az nem. Szép, nagyon szép. Jó, kényelmes, nagyon jó, tényleg nagyon jó. És merre robogsz? Hát megyünk le nyaralni, most indultunk le nyaralni Montenegró felé, aztán itt vagyunk már útva, határa lett egy pár kilométerre. Na, a család gondolom alszik, azért van ilyen csön. Igen, alszanak. Azért próbálok ilyen halkan beszélni, de szerintem föl fognak ébredni majd. És ki a család? Gyerek, gyerekek, asszony? Egy gyerek és a feleségem. Kislányom meg a feleségem. Ó, nem hát kapkodtátok el a nyaralást így augusztus legvégére? Hát figyelj, kezdődik a suli. Ilyenkor a legjobb. Ez még igaz. Egy-két napot kihagy a kislány, aztán utána ő is belecsap majd. De jó fej vagy. Az menő, az menő. Megy a gyerek. Köszönöm fel, rendes, jó fej vagyok. Az vagány, hogy az évnyitóra sem, meg az első egy-két napot itt kippelitek. Az jó, azt az így kell csinálni. Nem vagyok én ennyire bátor, de ez tetszik, hogy ezt valaki meglépi, hogy nincs évnyitó, nincs első hét, majd utána tanulsz. Voltál már Montenegróban? Nem, még soha. Horvátországba szoktunk át járni. Az a rész tetszik, és akkor most úgy döntöttük, megnézzük. Ja. Akkor nagyon jókat hallok nem, róla. Nem last minute, ez dobta a gép. Montenegro, hát akkor Montenegro, gyerekek. Hát most Albánia lenne még, de akkor... Nem, nagyon jókat hallok. Nagyon, van ott egy nagyon szép öböl, meg nem mondom, mi a neve, de gyönyörű, egy ilyen hatalmas nagy tóval, meg... Tehát, hogy remélem az a tó és az az ország. Persze, de van öbölből biztos, öböl, a gyönyörűk is van. A gyönyörű, tényleg gyönyörű. Hát nem tudom, meglátom, bízunk benne. Sokan azt mondják, hogy szép, valakinek nem tetszik, hát ez ízlés dolga. Hova mentek, mi a város? Petrovác. Na megnézzük. Ott van Budvától nem messze. Persze, vicces. Na figyelj, ez gyönyörű. Hát ez hazózós, hát ez azt megnéztük. Hát ó, hát ez egy klasszik, ilyen kis tengerbe benyúló kis várom, egy hatalmas nagy öböllel. Gyönyörű sziklás part. Ilyen Horvátország jellegű a történet. Na jó, van, kiben játszanám? Hát úgy gondoltam, egyszer már játszottam Jani a Klassz FM-es időben, most veled megpróbálkozom. Janival? Janit mondtál? Nem, igen, Janival játszottam, de most veled igen. Játszottam. Bíbelődött velem, egy bottal bögdösött. Igen, miközben szedted a csíket a metró megállóból, hogy megbögdösött egy bottal. Azt hiszem, hogy a Ferenciek terén volt. Jó, figyelj, igen, a Kotoriából köszönöm szépen, az. Nem, nem Kotoriák az öblöt. Jó, nem, tudtam, csak nem jutott eszembe, de igen, a Kotoriából az gyönyörű egyébként. Jó, és Janival mi történt, megnyerte? Nem. Már... Nem nyerte meg. Azt is nyerted, megnyerted. Azt is behúztál. Igen, igen. Hát akkor miért nem hagysz minket békén? Megvan az ajándékcsomag, érted? Miért nem mész Montenegróba? Mennyi álljál oda, nehogy baj legyen az autópályán. Tankoljál, érted? Fölébreszted a családot, hadd aludjanak, néma csöndre vezessél. Hát van még annyi ember, aki nem tett minket tönkre, meg nem vert meg minket. Hát akkor miért? Miért vagy te jelölked? Miért akarsz nekünk rosszak? Igen, miért? Lehet, hogy azért most te leszel jó, majd megpróbáljuk. Nem tudom még. Na jó, indítsuk akkor el. Jó? Indítsuk, jó, oké. Okay. Jani? 3, 2, 1, fire. Na, itt vagyok. Jó reggel, szia Balázs. Hogy telt a koncert? Milyen volt? Jó volt? Jó volt. Hallgattad, hogy erről beszélünk? Hallgattam, igen. Hallgattam, igen. A legyőzhetetlen. érinthetetlen. Király! A legyőzhetetlen. Az érinthetetlen. Aki újra visszaült a trónra, aki már hanyatlott, már leszállóákban volt, de az utóbbi hetekben megint nagyon kapaszkodik. Az vagyok én. Azért, hogy fölébresztettem én. Hát nem kellett volna telefonálni. Engem nem hallhat, ha telefonon beszélünk. Hogy hívják a kislányt? Kata. Kata, papát legyőztem, de aludj vissza, nincs semmi baj. Papa egóján ejtettünk egy sebet, de ez egy fontos győzelem volt. Így van, most most aludj, mert papa magára szeretne maradni a gondolataiba. Igen. Most igen, sajnos. Remélem, nem hallgattak az ismerősök, nagyon bízok benne. De nagyon bízom benne, hogy hallgattak, Zolikám. Ez az igazi igazságszolgáltatás. Egyet elvettél, de azonnal visszavesszük. Szeretünk olyanokkal játszani, akik győztek, hát ha vissza tudjuk venni. Pedig milyen szép az új bögre. Na mindjárt. Zolikám, egyébként mész nyaralni, úgyhogy nincs akkora baj, érezd magad jól. Köszönöm szépen. És most egy-egy rálunk egymással, tehát akkor majd egy végső mindent eldöntő döntőt játszunk, jó? Hát, megpróbáljuk majd, jó. Okay. Jó van, köszi, jó nyaralást. Na jó van, sziasztok. Ciao. Hello. Ciao. Szomorú, hogy nyaralni mész. Gyerekek, amikor már azt hittétek, hogy már mindenki leírta, már mindenki azt gondolta, hogy a leggyengébb, már nem úgy játszik, már túl van a fénykorán, már nem igazán jó, és rászállhatunk, megrugdoshatjuk. A földről még egy oda súlyítom. Akkor föl kell a földről, visszaül a lóra, kilovagol, és aki az útjába kerül, egyszerűen kardérre hányja. Ez vagyok én. Egyet csináltál. Olyan szinten hoztam egyedül a hetet, olyan szinten zsákoltam a hetet, hogy állunk heti összesítésben? El nem túl jó. Azt hagyjuk még. Azt igen, az majd tomboly két hét múlva. Jó, de most egy nagyon szisztematikus, nagyon koncentrált, nagyon jól kivitelezett, szépen felépített visszatámadás zajlik. Igen. Amikor már azt hitték övék az év. Most megindultunk. Az agyadba is pumpáltak egy kis vért a képek itt kukipultján. Hát az igen. Máshova tolódott. Ide is oda is jutott. Na megnéztétek a kotori öblöt? Meg. Persze. Meg. És? Csodálatos. Ó, átcsodás. Ugye, hogy az gyönyörű? Igen. Igen, mint Horvátország, de állítólag még kevéssé van elhasználva. Mert ugye a horvát tengerparton elég sok a turista. Igen, nézd meg a képeket. Hát az valami fantasztikus. Tudtam én, hogy van ott valami öböl, csak nem jutott a szemben. Lebegnek a hajók. Nagyon izgalmas. Ja nem, tiszta a víz. Lesz igen, azért ennek a szabadságból szeptemberben, kotori öbölre. Gyerekek, hát azért valami csak kiütünk, nem a kutyafáj. Csütörtök este elindulunk, vasárnap éjszaka vissza, hát azért egy három nap még csak belefér, nem? Hát, várom is van, lehet, hogy én is megyek. De egyébként tényleg, tele van várakkal, gyönyörű. Na jó, oké, gyorsan még egy pici közlekedés, ha van. Azt mondja, na ennek a nyaralásnak a annyi. Hát, csak nem fogja verni a családot emiatt egész héten. Mondtuk mi, hogy telefonáljon? Hát nem mondtuk. Hát, Milyen fagyit? Léthez van rajtad? Milyen vízi bicikli? Ezt már megint tőlem. Hagyjál békén. Milyen fasírozott a zsemle? Milyen vízi bicikli? Megint hack. Igen. Kellett neki betelefonálni, érted? Ült volna a trónon, abban a biztos tudatban, hogy egyszer levert bennünket. Ezt tudod, amikor még úgy megnyersz egy csatát, de úgy bizseregsz, és úgy tovább hódítanál, aztán ott azért ott van az ember. És már a régi bögrét se lesz az igazi. Az. Már azon is folyt. Már a mézi sós lesz. Igen. Na, én két hete úgy veszem fel, hogy Balázsék most esik le, hogy ahhoz SMS-t is kéne küldeni. Amúgy M7 világosig Pest felé jól járható. Köszönjük szépen. Oké, na jó van, elmegyünk akkor hírezni. Ez most egy, igen, előbb jövünk, előbb megyünk, történet lesz, de majd megszokjátok, jó? És mi is? Mi is megszokjuk, igen. A lényeg, hogyha van közlekedés, akkor küldjetek. Hétfő már évnyitó, vagy hölgy, jövő héten már készülhetünk? Neked hétfőn, aztán a gyerek elszalad, nekünk csak pénteken. Igen. Akkor még nyugi lesz a jövő héten. Persze. Közlekedés szempontjával. Nálunk még most táborozás van. A gyerekeket. Most? Aha, most jelenleg is. Ilyen iskolai előtáborozás, ilyen gólyatábor jellegű, de nem kifejezetten az. Ismerkednek egymással. Mennyi időre ment? Nem tudom, minél hosszabbra gondolom, hogyha teljesülnek a vágyaim. Nem, mert csak pénteken már jön haza. De mit is, mikor ment el? Hát. Jó, de nem lesztek otthon, mire hazajön. Mi? Még tudom én. Nem, de ott lesznek, csak a zár lesz lecserélve. Aha, így van. Úgy csodva, lapulnak a spejzba. A zár lesz lecserélve. Egy ideig próbálkozik, aztán feladja, sírva elmegy. Nem értette először a gyerek, hogy három villamos megálló miatt miért lett kollégista? Igen, ezt meg kell szokni. De hát ez az élet. Na, 8 perc, pontosan 7 óra, jövünk mindjárt éve. Here we go! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 9 perccel már itt is vagyunk. Hello mindenkinek, jó reggelt! Drága Rádió 1 hallgatók, gyönyörű idő van, olyannyira, hogy napról napra melegedik az időjárás. Ó, de szép! Tegnap még ugye hűvöskés volt reggel, ma már sokkal jobban indul, és aztán már ugrunk egyet, téridő kontinuum ugrás hajtunk végre, mert holnap már 32-33. Gyerekek, úgyhogy még egy utolsót rúg a nyár belénk. Nem baj, de az nem baj, rúgjon. Rúg. Az a baj, hogy vasárnap is rúg egy 35-öt, aha, amikor nekünk dolgunk van, tudod? Tehát azért ott azt a 10-es futást egy 22-be szívesebben csinálnám. Azt ne is mond, azt ne is mond. Jó lesz az, jó lesz az. Te is ismered a mondást, nem a táv, a tempó ül. Esetben a táv és a tempó is. Plusz a meleg. Plusz a meleg, plusz az allergia, plusz minden. Ja, hát igen. De most javultam egy kicsit talán. Tegnap ez a koncert, meg a gyerek köptetője az lehet, hogy segített. Izlandi zuzmó. Azt használod. Hát azt használja az a gyerek, jó, és most ittam tegnap, és kifejezetten. Nagyon dicsérik. Kifejezetten javultam tőle. Például te. Még ezért tudok már veles lenni, de meg sipol még a tüdőm, de most egy kicsit, mintha jobb lenne. Ez az az állapot, amikor ez az alakul. Tehát még ez van, aha, de már jó. Egy kicsit jobb. Kicsit jobb, mintha egy ilyen kilós teher lenne még itt a mellkasomon, valami lerakódás van, de... Jó, már nem roham be a Viki a szobába, hanem kettőkor egy defibrillátorra. Már nem megszakadt, tehát most kezdett el szakadt, tudom, minden egyes köhögésnél érzed, hogy leválik valamilyen kis valami. Majd vasárnap megkerés közbe tudod. Jobbra bar. Várj meg, Feri, várj meg! Kicsi dohányzós jellege van még a tüdőmnek. Mögötted őket megfigyelmeztek. Vigyázz, olajpolt! Csúszik! Igen, gyerekek, most már böcsületből letekerjük, de meg fogok vele szenvedni. De most már odállunk, nem tréfálunk. Nem? Megígértem, teljesítem, nem hátrálok ki belőle. Ahogy ezzel meg vagyunk, újabb megbántam már. Jánossal, úgyhogy készülj. Igen? Már hétfőn közdétek az újabbat? Nagyon jó, gyerekek. De akkor várjátok meg legalább, míg vasár bedőlök a célba. 36 fokba egy ilyen laza 40 kilométer után. Igen, de már akkor szombaton depózunk. Be, ki kell vinni a biciklit. Az az egy kérdés, igen. Hagyni szombaton. Szombaton már bedepózunk. Jobban járunk fel. Jó, de depózunk be szombaton, az a biztos. Már kivisszük a bringát. Akkor elmondják, fölökjük a rajtszámot, megnézik, levizsgáztatják, műszaki, EU-vizsga. Ja, tegnapi hétfőn fölhív Mukivá, ez gyorsan elmesélem, hogy figyelj, én nagyon szeretnék bejönni egy 5 perce, hogy elmondjam pálya, hogy kell csinálni mindent. Na, tegnap volt az alkalom, már látom Balázs sunyog. Azt mondja, üljél oda, te majd elmondod. Hallgass meg, azt majd elmondod majd a lényeget. Elmondod a lényeget, érted? Na, Muki bácsi elkezdte mondani, láttam a lesápadó arcot, ugye, ami azzal kezdődik, hogy hát van az úszás, ahol gyakorlatilag egymás hegyén hátán vagytok, az őt ugyan nem érde, vagy ugye nem érint, de hogy utána a bringával is az van, hogy a triatlonos az nem viccel, ha kell, akkor lök, ha kell, könyök, ha kell, térd, és megy. Figyelj! Ott sápat le az arca. Ott rossz helyen állsz a bringával, ott nincs rajtad a sisak. Ott nem fölülsz a bringára, arra leordítanak, hogy itt még futnod kell a bringával. Valaki komolyan veszi ezt, hogy ez egy vers. Ha rossz helyen tekersz, ha mondom, hát én csak odajövök a bringámba, amikor valaki Feri megtögeti a hátam, fölpattanok, tekerek, amerre mennek a többiek. Egyrészt már mindenki szembe jön, mert ugye mi elveszed a végén leszünk. Mert hogy utoljára van az amatőr váltó, meg hát ugye az amatőrök elmennek a profik. Hogy nem mindegy, hogy hol tekersz, hogy az elején nem futsz, hogy a végén hogy váltalak téged, hogy mikor viszed le a sisakot, hol szállsz le a bringáról, hol szállsz föl, hogyan frissítesz, vannak visszafordító kanyarok, hogy azt hogy veszed be, nem esel el. Hogy téped ki a kezükből a kulacsot, mész, frissítesz, dobod el, kérsz egy vizes kulacsot, teszed be. Hogy merre mész, hogy mi van, ha ott autó jön, nem lesz mindenhol kordon, ez 40 km-en keresztül nincs kordon végig. Hogy azért minden kereszteződésben jöhet egy hülye, aki vasárnap indul bevásárolni, csak nem tudja, hogy most a triatlon verseny van. Hogy mondom, figyelj, élet, halál harc van. Vettél egy külső Winchester. Én ránéztem a Feri, néhány szóban a Feri, ez ennyire, hát mondom, én oda megyek, tekerek egy jót, jó hangulatban, röhögünk arra kicsit, de hogy itt felejtsd el, itt senki nem fog veled röhögni. Bejött tegnap, és nekem elkezdi mondani, hogy figyelj, Janikám, akkor az van, hogy elég meleg lesz, 10 km futsz, az edzőben. Igen, két frissítő állomás, hogy mindenképp, mondom, oké, nem én vagyok a probléma. picit hátrébb. Jó, én már voltam ilyen. Jó, igen, iszom majd eleget. Álltam, mondom, hát figyelj, én kicsit azt gondoltam, hogy ez egy ilyen jambori jelleg, és élvezd ki minden pillanat. Hát mondom, ember, hát 30 perc alsod, el fognak sodorni, meg fognak lincselni, ha rosszul mész, a bíró leordít, ha szabálytalankodsz, kizárnak, ha rosszul váltod le a Janit, ó, ne, 2 perc sárga lap, bünti, azonnal mész a levesbe. Ha leveszed a sisakot, meglincselnek. Ha fölülsz a bringáról, nem lehet, lerántanak. A bírók szigorúak. Mondom, én ott kimentem, mondom, tekerek egy jó ízűt, kicsit röhögünk, el vagyunk, 2 fotó, kicsit viszem a gyereket. Ezt felejtsd el. Tehát ők az életükért küzdenek, a vízben könyökölnek, bokával mennek, a bringás leordít, hogy menj már el innen, te hülye amatőr, mert itt verseny van. Ha szembe mész, mondjuk azt értem, akkor ott véged van azonnal. Elmondtam edzőbe, hát mondom, ez ennek a felesett része. Mondom, majd... a kis kempingemben ott eltekergetek egy 2 órát, mondom, lazán. Ott állsz majd a depóba, és csak azt látod, hogy luppa felé nézel, hogy hirtelen, hogy kijön a tóból az iszap. Mert egy hatalmas fekete tömeg így megindul majd felé, ott lesz az első pánikroham. De jó lesz, mert először elmennek a profik, tehát mire mi tekerünk, igen, addigra már ők csendes lesz. Ők már csendes lesz, mert ugye először mennek a profik, aztán mennek a amatőrök, és a végén az amatőr plusz váltó, tehát viszonylag Feri végén csobban vízbe. De hogy azért ott nem, ez nem jár. Én azt a pillanatot várom, amikor tényleg, mint a volt egyszer egy vagyunkat végén, amikor a fonddal meg a bronzon ott állnak egymással szemben, ti ott álltok majd a depóban, mert csak egy bringa maradt. Ja, kérdés, mert valaki elvitte, valami nem stimmel. A közel az egyiket, és érted, ott álltok majd, és de akkor melyik? Ki legyen a bringa? A váltó az első, akkor csak ő mehet. Ha egy biciklink van, akkor csak vagy én fölülök a vázra. Ja, akkor ketten jöttek. Igen. Na jó, hát érdekes, ezt tegnap kaptunk azért egy nagyobb, igen, eligazítást, de hát nem mondom, hogy egyszerű a történet, hogy hol szállok föl, hol futok, mondom, figyelj, én majd megyek a többiek után. Majd valaki maximum leordít a bringáról, hogy komoly szabályai vannak egyébként, tényleg az egész váltásnak, rendszernek, futásnak, igen, érdekes. Na, érdekes tesztet kaptunk, vagy találtunk az interneten. Pszichológusok megfejtették, hogy ahogyan fürdesz, olyan ember vagy. Mert hogy nem mindegy, hogy melyik testrészedet mosod meg először, és az automatikus mozdulat sor állítólag kutatások alapján elárulja, hogy milyen a személyiséged. Tehát beállsz az zuhany alá, vagy beülsz a kádba, és vizezés van, vizezés van. Nem számít, hanem amikor szappant veszel a kezedbe, ha veszel fürdőt. Igen, olyan opció nincs, hogy mi van, ha nem mosod meg semmidet, vagy mi van, ha nem fürdesz egy kicsit lecsapatod magad. Csak egy picit beszórod magad V2-vel. Igen. Ne, száraz szintőporra. Fürdés helyett mindig használsz egy kis száraz szintőport. Be csak megcsapkodod magad, és már is kézzel. Na, ki hogy zuhanyzik? Tessék, azt tudom, hogy matrózban gyorsan, és sokszor megbeszéltük. De hogy melyik testrésszel? De megvan a mozdulat, hogy álltok be a zuhany alá, vagy hogy ki hogy fürdik? Meg, én kar. Nekem a karral kezdte, így kezdte. Uh-huh. Itt. Tusüldő, szappan? Mindenki a tenyerével kezdi. Nem a tenyerem, igen, hanem hogy a kar. Vizezés, sokáig meleggel, fölrakod a izét, mi ez a tusolót, a falra, ebbe a kis kampóba beakasztod. Te 3,5 liter. Nekem magasan van, hogy a többiek ne használják. Kezembe nyomom a szappant, vagy a sampont, vagy mi az, és akkor így. És keresed a bal bicepszen? De nincs, azt én tudom. Nem. Tudod, miért nem keresed? Jani, tudod, miért nem keresem? Meg ne végigkeresed a tested, és meg vagy. Mert sose volt. Így elkezdem, biceps, nincs olyan. Hol lehet? Hónom alatt van. Tehát felkar, hónom alatt, melkas, nyak, melkas, kuki, hátul. Te nyakkal. Nem. Kar, nyak, melkas. Igen, előbőr kívül, előbőr belül. Tehát az vál, mondjuk, úgy érted? Vál, akkor így, igen, vál. Mennél, hogy ilyen, hogy kar az nincs. Akkor vál. Vál. Milyen fura vagyok egy... Na, válladdal kezded az zuhanyzást. Azt írja a pszichológus, hogy ne sértődj meg, de azt kell mondanunk, született lúzer vagy. Köcsög. Nagyon sok mindenbe belefogsz, önkéntelően elrontasz. Hihetetne, hogy milyen komoly jellemrajz. És így van. Erősen vonzott a szerencsejátékokhoz, ugyanis a pénz igen fontos szerepet képvisel az életedben, nem vagy nyerő típus. ez igaz, amit ez pedig látjuk, magadnak sem akarsz beismerni. A fogadásainkból ezt látjuk, valóban. Párkapcsolatot sem egyszerű kötnöd, nem vagy irigylésre méltó helyzetben. Talán ha változtatnál fürdési szokásaidon, a habitusod is változtatna valamit. Szar a párkapcsolatom, elbuktam az összes pénzem a és veled való. Igazi vesztes vagy. Fogadásban is igazi hülye szerencsétlen pöcs. Döbbenet, hogy milyen jól működnek mostanában ezek a pszichológiai tesztek. Mintha Jung csinálta volna komolyan. Hosszas beszélgetés. Én eddig nem vettem komolyan egyetlen ilyet se, de most valami ennek most. Én is azt mondtam, hogy ezt unatkozó háziasszonyok írják 5 plusz áfáért. De nézd meg, hát úgy a fáradt. Nem működik. Na? És kiderült, hogy béka írja. 5 plusz áfáért. Na, hogy zuhanyzol? Balhónaj. Balhónaj? Balhónaj. Én is mindig, nyilván én is úgy kezdem, hogy megnyitom egy picit a csapot, akkor behabozom a szappant, elzárom a csapot, és utána pedig balhónaj. Mindig a leg, hogy is mondjam, csak a legveszélyeztetettebb területeket. Mert érzem reggel, mindig akkor bemegyek, hogy... Mindig ott van a gomba. Igen, hogy hónajadat mosod meg először, tessék. Mi van, utána bekanesztenezem? Megbízható és rendkívül szorgalmas típus vagy. Ezt a kutyafája. Keményen dolgozol a céljaid megvalósításáért, két lábbal állsz a földön, kifejezetten népszerű ember vagy. Sokan kedvelnek, ami nem véletlen, hiszen szívesen és önként segítesz másoknak. Mégis kicsit bizalmatlan lehetsz másokkal, hiszen a valódit, az értéket keresed. Kiváló partnere találsz egy olyan ember személyében, aki a púzóját mossa meg, nem, de is. Aki a púzómat mossa. Aki minden este átsikálja a reaktorodat, nem? Olyan ember személyben, aki a vállát mossa meg először, amikor a zuhanyzó alá áll. Összeköltözhetünk végre, Jani! A lúzer és a szeretető. A lúzer és a szerethető. Nagyon jó. Oké. Okay. Jó, mit mosol meg először? Van még valami? Várjál, beadlak, mond. Én hát ugyanaz, mint a Jani, csak én a jobb hónaljamat. Hát akkor nagyjából ugyanez. Ugyanez, na. Hát ugyanez. Ide rakom a tusfüldet, és akkor így. Én is onnan kezdem. Aha. Milyen területek vannak még? Tehát mit lehet még mellkas van, arc van, haj van, intim testrész van. Hát, ha hajat mosol, akkor nyilván azzal kezdesz. Nem? Én még bevizezem, de nem azzal. Tehát én mindig levizezem a hajam, de nem azzal kezdek. Hát, de én arcot mosok először. Hát, tehát, ha hajat is akarsz. De nem mosom meg egyben, csak én úgy állok be az zuhanyal, hogy én azonnal csupa víz vagyok. Én imádom, hogy az arcomra folyik a víz. De nem a samponozom át először. De van külön arcmosó vized? Igen, egy rózsás aranyozott ezüst gyémányporos Evianos Montpellier. Felolvasztott Gletscher vízből. Nem, nincs. Hát a Viki cuccait használom. Nekem nincs külön tusfürdőm. Tehát, nincs egy férfi illatú, hát, egy nő. Nem, én nem használok tusfürdőt. Hát, miben mosakszol? Szappannal. Hát, tehát vannak igen, egy bográcsban. A gyerek biliébe. Nem, vannak ezek a mindenféle vegyszermetes szappanok, és nekem van egy külön szappanom. Én nem használok tusfürdőt. Tehát elkezdesz használni egy ilyen szappant, és egy hét múlva rájössz, hogy lélegzik a bújról. Tehát tele van kőolajszármazékkal, én nem használok ilyen szappant. Nem, a tusfürdő. De Vikinek a samponjai meg jók, tehát ilyen organikusabb cuccok. Én szappan. És akkor lezuhanyzom magam, lerakom, szappan, kéz, elkezdem mosni az arcomat, fülemet, lenézek, mondom, Basszus, ki kell bontanom még két szappant. A kutya fáradt, hát csak a gyerek meg ne lásson, menj ez már vissza. Ez már felület. Tudtam, hogy rendelnem kellett volna megint szappan, tehát én arccal indulok. Pörsik tábornok, jó reggel. És akkor utána indul az egész. Sampon teszel a hajadra, és az még rácsorul. Nem mindig most sem már samponnal, de valamikor még különösebb, mint 2-3 naponta ilyen, mert én waxot használok. Tehát én arc. Most menj, most úgy mondtak valamit, azt mondom, hogy fejen állok az olyan, és megmosom a bal tyúk szememet. Nem, először, olyan, ez fura? Nem. Hát azért lemosakodsz, és utána ráfolyik a sampon a lemosakodott testedre, hát fúj. Hát hát a hajat mosok, akkor azzal kezdtem. Jó, annyi különleges van, hogy készít róla mindig egy kis videót, és megnézi, aztán lassítva. Igen. Na, és mit ír arra, aki az arcát mosa? Ha arcod a kezed a mosakodás, a pénz különösen fontos érdekes a számodra. De meg is teszel mindent azért, hogy sokat és jól keres. Hát figyelj, ez egyébként működik. Az életed ugyanakkor időnként jócskán összekúszálódnak a szálak. Sokan úgy vélik, nem könnyű téged megérteni, téged ugyanakkor nem különösebben foglalkoztat mások véleménye. Ez te vagy. Gyerekek, ez működik egyébként. Ez tényleg te vagy. Inkább magadnak való típus vagy, és nem igazán törődsz mások érdekeivel. Számodra talán az a legfontosabb, hogy te jól érezd magad a bőrödben. A hozzád illő partner azok között érdemes keresned, akik az intim testrésszel kezdik a fürdőzést. Viki! Zsülci? Vikében van már. Akik az intim testrészekkel kezdik a fürdőzést. Nálunk nincs ilyen, akkor aki intimmel kezd? Laci, mivel kezdesz? Intimmel. Hónaj. Zsül? Kar. Tehát azt mondja, én kezdek az intim részekkel, akik az intimmel kezdik. Figyeld! Véletlenül szégyellős a személyiséged, ezért önbizalmat sem igazán mondható stabilnak. Csak kevés barátod van, sokan unalmasnak, félénknek tartanak. Ezzel kezdjek én. Aha. A kitartás nem az erősséget, hamar feladod a céljaidat. A benned lévő szenvedély szex közben oldódik fel igazán. Tartós kapcsolatot azokkal köthetsz, akik az arcukat vagy a hajukat mossák meg először. Tehát a punci mosó jó az arcmosóval. Igen, az én igen, vagyok. Igen. Megkérdezem, meg azért annak is semleges a pH-ja. Igen. Megkérdezem, Vikit, akkor ő mit hát most meg először? Az a jellemrajz, az nem nagyon illik rá. Igen, semleges a pH-ja. Gyerekek, ez működik egyébként. Abszolút, igen. Tehát, hogy mindenkire egészen olyan jellemzés jött, amilyenek valóban vagyunk, nem? Ez összes többi lapol, igen. Még az is, amit Laci alatt berakadtam, és a Ferire volt igaz. Amit a külön. Amit a külön, igen. Igen. Jaj, de tényleg azért, hogy beállni a forró víz alá, hát azért az mennyire jó tud lenni, nem? Jani, mennyire? Hát a Jánosnak nem merő matróz uanzik, de én nagyon szeretem. Rövid élvezet. Hát tudom, ezt én nem is tudom, te hogy bírod. Komolyan mondom. Tehát az egy wellness. Az a végé a napnak. Nem? Te is a zuhany. Egy jó pihenés. És a gondolataidat, azt nem kell elkapkodni. Tehát a matrózuhányzást, te hogy bírod? Azt én nem is értem. Nem kapkodj el, csak a lemosás. Nem is értem. A benedvesítés 30 másodperc, és a letusolás 30 másodperc között egy 10 percet áll egyedül. Én nem a hosszú zuhányzást nem bírom, hanem a vízdíjat. Nem egy akkora összeg. A gyereket még nem sikerült ebbe az irányba terelni. Azért, tehát, hogy ott picit, mintha befigyelnének a génjeid. Igen? Aha. De így hozzá Egára a vízszámlán. Tehát így gyorsan, nő szépen lassan. De nyugtass meg, neki is kell ruhát taposni azért. Mit? Tehát megkapja ő is ugyanúgy a farmer jackét azért, és alatta szépen tapossa azért. Csak indirekt módon, mert amikor már fél óráig zuhanyzik fönt, és akkor a gőz van, akkor mindig bemegyek a gőzbe, és bedobom a kádba, és nem látja, hogy nincs. Igen, néha egy gyíkot, békát, kígyót. Na jó, figyelj, szerettük ezt a tesztet, egyébként nem rossz, hangulatos volt. 7:30, lesz pontosan 5 perc, jövünk mindjárt a hírek. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Badon Janival. Ez a Na már is itt vagyunk, 7:30 múlt pontosan, 7 perccel, hello mindenkinek. Jó reggelt, ha van közlekedés, küldjetek, nem nagyon látok egyelőre semmit az utakon. Nyugi van, csönd van, a Viber is rendben van, úgyhogy jól lehet haladni mindenhol. Uh-huh. Tényleg, nem tudok nagyon mit mondani. Vonatok is mennek. Nem késnek, vagy el se indultak, de vagy nem indultak volna, azt írják a hallgatók, de tényleg nyugi. Hát vagy most összegzik a beérkezett adatokat is. Igen. Azt mondja, hogy... Hát akkor ez volt a közlekedés tulajdonképpen, ezt meg kell támogatni, nem? Hajrá! Köszönjük szépen! A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Még annyi, hogy ma meg holnap kiemelt mérést folytat a rendőrség. Na, még mindig? Zajlik tényleg? 3 nap, így van. És akkor azt hiszem, hogy tegnap kezdték, tegnap ma holnap van. Hát mérjenek, csak akkor vigyázzunk, menjünk lassabban, igen. Fantasztikus volt tegnap a Robi koncert, hello fiúk, ez Ozó küldte nekünk. Igen, erről mi korán reggel már beszéltünk, igen, mi sokáig elcseteltük. Mert ma korán reggel kezdtünk. Ma korán reggel kezdtünk egyébként, tényleg fura volt a felkelő napot látni, hogy jöttem. 6 óra után 4 perccel elindultunk, és ezt most terveink szerint tartani is fog. Balázs, légy egy márkát dobjatok már át abból a szappamból. Már mindjárt én is egy éve szappant használok, küldjetek már egy márkát, köszi puszi. Ja, hogy Viberen küldjük el neki, amivel mi zuhanyzunk, igen. Sokan, hogy mi mondjuk el a mellkast meg a hónajat, mert hogy mindenki rácuppant erre a tesztre. Mellkas, hónaj. Hónaj, megbízható, szorgalmas típus, az a Jani, azt elmondtuk. A mellkas... Mr. Hónaj, igen. Gyorsan még a mellkas gyakorlatias típus, és pontosan megtervezed a feladatokat, a kényelmet is kedveled, nem szereted, amikor valami megzavar a koncentrálásban, türelmete leszel, ha mások nem veszik figyelembe az igényeidet. A hálószobában szenvedélyes, szerető vagy. Hozzá leginkább olyan személyiségtípus illik meg, aki a hajával kezdi a fürdést. Te vagy a mellkas, Zsülci? Mellkas. Igen? Szenvedélyes, szerető vagy a hálószobában? Mesélj már erről. Azt a mindenségét neki, hát megvan, ahogy Zsülci bemegy a kis magára teker törölközővel a hálószobába, ledobja, és a kis prémes bundás kis melkasával a szájára csokor rózsával, amit a nagyban én vett hajnal négykor. Ráfordul a kis párjára, és foggal lesz. Elég, mi? Igen. Igen, ilyen hangokat ad? Nem. Ja? Csak felizgultam most. Igen. Na, két jó hír gyorsan. Az egyik, hogy fejlődünk, gyerekek, fejlődünk, nem tudom, olvastátok-e, a BKK már teszteli a kaput, és a Deák térnél már egyfajta szűkebb résekkel átverekednünk magunkat, ha járműre szeretnénk szállni. Most még ellenőrök nyitják, és ott állnak, és mindenkinek leolvassák a bérletét. Elvileg csak ezután nyílnak ugye a fotocellás kapunk, de már kezdünk felzárkózni. Igaz? Megnézem. Segítsetek, már hány éve próbáltam. Aha, ezt igen, tehát hogy ugye emlékszik még rá, amikor a Corvin köznél fel volt állítva 5 vagy 6 darab ilyen kapu, és hónapokon keresztül teszteltük őket, és mi magunk is azt mondtuk egyébként, hogy gyakorlatilag bármelyik jó lenne, mert mindegyik előremutató volt, mindegyik kőprofi volt, nagyon modern volt, nagyon-nagyon működtek, aztán ezek szépen valahogy eltűntek egy raktárban, és nem lett az egészből semmi. Ezek most milyen kapuk? Ezek most ugyanolyan kapuk, ami már nyugaton van, hogy ugye te majd a bérleteddel, remélhetőleg applikációval, telefonodra letöltött kóddal, jeggyel, ugye te bemész, benyeli a bérletedet, vagy egyedet fölül kiveszi, ahogy Londonban van, és nyílik az ajtó, és mész fotocellás kapu. Hát ez maga a paradicsom de végre. De miért nem olyan lesz, mint nagyanyámnál volt régen a hátsó kertnél, egy ilyen rugós csapóajtó, amit én átmentél. Ha nem kellett rá letesz, mert olyan erős volt a rugó, hogy igazából visszahúzta, és a tyúkok nem tudtak előre jönni. Érted? Nem ez passzolna jobban egyébként a BKV? Igen, de most egy kicsit ennek én örülök, megmondom. Tehát ez már Nyugat-Európához hasonlít. Tehát most letelepítik a kapukat, ugye aztán felújítják a 3-as metrót, de ott csak a metró szerelvényeket, tehát nem kell újra felszedni a kapukat, majd visszatenni, hanem ott csak a metrót felújítják. Tehát telepítik a kaput jövő nyára, felújítják a metrót, és végre úgy mész, ahogy menned kell. Nem büdös szájszagú, zsíros hajú, agresszív, félnáci ellenőrök fognak téged hárman megszállni, ha turista vagy, és egyébként egyik se beszél angolul, de körbeveszítő, és nagyon ordít neki, hogy bérlet, nem érti. Szegény csávó áll, mert nem érti, van jegye, de nem tud senki angolul, hanem mint egy normális egyébként a jegyet, bérletet megvevő ember bemész, felismeri a bérletedet, ha felismeri, bízunk benne, nyílik a fotócell, és azt érzed, hogy kapsz egy szolgáltatást. Aha. Nem vagy csesztetve, nem megy be az, akinek nincs jegye, nem te fizeted másik 6 jegyét, aki csal, és nem vesz jegyet. Egyszerűen ez már Európa lesz. Én nagyon bízom ebben. Igen, egy nagyon sokat tömegközlekedek külföldön. Tehát én nem a tömegközlekedéssel van majd, hanem a minőségével, meg a szolgáltatással Magyarországon. Belvárosban laknék is, jó lenne, én járnék, ha nem jönne oda minden percbe két ember. De külföldön én megyek. Tehát én Londonban például nem taxizom. És nagyon-nagyon jó a rendszer. Gyors, kényelmes, észszerű. De hogy itt és ha ez lesz, hát miért ne? Hát ugyanaz a fotocellás kapu. Igen. Két oldal, hogy felcsapódik, kinyílik, mész majd a kis bérleteddel, odaérinted, hogy berakod a jegyet, az fölül kiadja, nyílik a kapu, benn vagy. És az ellenőröket átképzik majd a kapukarban tartók? Hát mindenhol, Londonban mindenhol áll egy ember. Tehát ha eltévedsz, rosszul teszed be, beakad a kapu, odalép, segít, nagyon helyesen kis öltönybe ott áldogál. Hölgyem, uram, és kisegít téged. Hát akkor már átképzik az ellenőröket, igen. Én ezért éreztem magam nagyon jól Londonban, soha sehol nem hívott senki uramnak. De a hölgyemnek is. Igen, de a hölgyemnek is örültem volna. De ti nem örültök? Hát ti sokkal többet tömegközlekedtek. Hát ez egy jó, vagy pesszimisták vagytok, hogy nem fog működni, megtendereztetik majd, megint bedőlnek a kapuk, semmi nem működik, lesz egy etikus hacker, akit megint le akarnak csukni. Jövő nyáron telepítés, hú, de jó lesz. Már előre várom egyébként. Na most ne legyetek már ilyen negatív. Hát végre telepítik. Meg eleve ez a jövő nyár. Minek várnak jövő nyár? Most megint egy évet kell tesztelni ezeket, igen, a kapukat. Aztán a legnagyobb melegben tele van a metro emberekkel. Te mondtad, hát el. Semmi, de vár, ne ezekezzél. Te mondtad el, hogy van most működő rendszer Londonban. Igen. Nem lehet fölhívni Londont, hogy halló London, Budapest vagyok. Milyen kaput tetszenek? De azt mondják, hogy egy nagyon profi, nagyon jól működő rendszer. Tesztelünk egy évig. Hát, hogy tudja a bácsi, aki ott áll mellett, hogy melyik gombot kell megnyomni. Mert egyelőre most még ott áll az elnök, hát ő nyitja neked a kaput. A bácsit inkább. A bácsit tanítsák. Gondolod, egy külföldi, aki idejön, és azt látja, hogy van egy kapu, de ott áll egy csávó, ki nyitja a kaput, és azt mondja, Ezeknek erre is van plusz emberük. Nem, nyomja a kaput, mint régen a baktera sorompót. Milyen menő. Nyithatná az elektromos áram is, vagy valami megszakító. De itt egy ember nyitja a kaput. Milyen menő. Nem? Biztos valami hátrányos helyzet. És ez a szociális háló. Mennyire jól működik a szociális háló, hogy nem hagyják a kaput egyedül dolgozni, hanem tesznek mellé egy rászorulót, gondolja a külföldi. Igen, óvják a kaput az önálló működéstől, felügyelik, hogy hogy működik a kapu. Minden második nyitást humán motor végez. Micsoda emberség, milyen kormány, milyen állam, ilyen szociális háló van, de tényleg. A másik, ami szerintem baromi jó, hogy a MÁV gondolom, hogy feladta. És itt elfogyta. És nem, mindig a MÁV fogyik, igaz, fogyik el. Egy nem pozitívan nem lehet befejezni egy olyan mondatot, amit úgy kezdesz, hogy a MÁV. Igen. Ha már londoni metróra szépen csak egy fél kitér, azt hallottátok, hogy hölgyeim és uraim, megszólítás nincs többé? Nincs, nem lehet. Nem lehet. Nem. Hát mert van a hölgyem, az uram, a még nem tudom, a már nem hölgy, de még nem férfi. Akkor mi lesz a nő, hello everybody, vagy ilyen hello mindenki. Tehát hello everyone, vagy valami ilyesmi. Tényleg, nem lehet hölgyem uramozni, mert van, aki egyik hello, sem. Hello everybody, clap your hands. Hogy azért ez is milyen érdekes, hogy már ennyire PC-nek kell lenni, és ennyire figyelni mindenkire, hogy hát nem biztos, hogy te lehet, hogy te a semleges nemű vagy, vagy transz nemű vagy változtattál, vagy akarsz, hát, majd nem férsz bele. Akkor már vagy valami. Nem, ennyire már ne legyünk. Igen, ha változtattál, akkor már vagy valami, tehát akkor vagy hölgyből úr lettél, vagy úrból hölgy, tehát akkor jó. Igen, ez egy ilyen gender semleges, hogy hello everyone. Egy ezrelék, gondolom. Most komolyan? Tehát, hogy vannak a sértődős tranik miatt? Aha. Hát egyszerűen ne légy színe. Hát nem, hát be, olyan, igen. Hát a transz neműek miatt például, akiknek ez rosszul esik, mert ő nem nő és de nem férfi. De mind a kettőben benne van, nem? Hát most nem tudom, hogy pontosan ő mit mond, igen, magáról, bocsánat, de hogy... Bocsánat, androgűn vagyok. Igen. Mind a kettőben. Hello everyone. Teljesen nagyon fura egyébként tényleg. Igen, ráadásul tényleg te annyira kellemes élmény volt egyébként, annyira udvariasak voltak, tehát hogy annyira jó volt ott tényleg ott kommunikálni, amikor kim voltunk, egyszer voltunk itt így a haverokkal, és komolyan mondom, hogy megtisztelő volt az, ahogy bántak velünk. Hát nem ugyanaz, mint a Magyar BKV-vel, arréblöknek, hogy hello öcsi, hol van az iskolatáskád, hova mész? Kicsit gyorsabban, hogy elkapja az ellenőről a kezemet, hogy megnézze a bérletet. Na, szóval a másik, amit akartam mondani a MÁV, na, bevezetik a kamerás kallert. Az nagyon jó. Na, viszont erről láttam tegnap egy riportot a tévében, és azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon pozitív változás. Ugye rengeteg atrocitás érte őket a közelmúltban is, és ezért egy kamerát fognak rájuk felszerelni, amivel gyakorlatilag minden egyes ilyen esetet egyrészt csekkolnak, ellenőrizhető lesz maga a szituáció, ez védi az utas érdekeit is, mert azért a kalerokra is volt panasz egyszer-kétszer most az utóbbi időben is, ugyanakkor védi őket is, és megelőzi az atrocitásokat, mert hogyha látod meg, tudod azt, hogy kicsit egy forróbb fejű vagy kötekedős, vagy nem váltottál jegyet, és ilyen izét, ilyen pleknis, brusztolos, ilyen akárki vagy, akkor nem fogsz belemenni egy ilyen szituációba, mert ott a kamera, és veszi az egészet, és onnantól kezdve nincs appellátó. Amikor hátat fordít, akkor itt tök jó. Hát, de miért egyébként mi van? Tehát, hogy okay. Robokopok lesz. Oké, okay, hogy van kamera, de mondjuk, tehát csak tételezzük, én ezzel kapcsolatban sokkal szkeptikusabb vagyok, tehát visz, elriaszt az téged? Hát nem ad semmilyen ID-t magadról, nem igazolod hát magad. Most ismerhető vagy. Oké, felismerhető vagy, de bekerülsz egy rendszerbe, és ott leszel bajusszal, hogy keresnek is ennek a rendőrségnek, vagy a MÁV-nak lesz apparátusa, hogy egyébként van rólad egy kép, egy elmosodott, kimerevített kép. Oké, egy videó. Csak egy videó alapján azért, ha nem vagy körözött, nagyon nehezen találnak meg most, ha nem. Hát most bemutatod a híradóba, kirakod a rendőrségi portálra, akkor van. Azért már nyilván lesz egy rossz akarod, aki azt mondja, hogy nézd a Laci! Nézd már! Nagyon Zoli! Ne, de tényleg, Sanyi, igen, hogy most azért nincs igazad, mert rengeteg viszonylag rossz minőségűt érfigyelő kamera képe alapján is sikerült már megtalálni embereket, elkövetőket. Egyébként, mit tudom én, a BKV járművein is, vagy ilyen rendőrségi esetekben is, vagy például ott volt ugye a határúti verekedés, ott is azért teljesen tisztán egyértelműen felismerhető volt a két ember, aki elkövette. Szóval ez egy jó rendszer, ez egy jó dolog. Ezek a kamerák, ezek nagyon-nagyon sokat segítenek mindenféle különböző szituációk. Nem véletlen, hogy a rendőrség is használja ezeket, nem véletlen, hogy és én például, ha áldozat vagyok, kérhetem a kamera kikapcsolását? Kikapcsolását miért kérhetnék? Hát mert mondjuk az elkövetőnél nem kapcsolják, de az áldozat kéri a kikapcsolását, hogy ne vegyék föl, vagy őt kirabolták, de nem akar, vagy nem járul hozzá, érted? Tehát kikapcsolhattatod a kamerát? Vagy nem? Nem. Szerintem tehát nem. Személyiségi jogra hivatkozva, hogy engem ne vegyen föl a már? Mondtad, hogy nem loptam, nem csaltam, csak mondjuk én vagyok az áldozat, engem megpofosztak, de nem akarom, hogy videóra vegyenek, és azt mondom, hogy figyelj, kapcsolt ki, mert én ezt nem szeretném, hogy ez videóra kerüljön. Akkor mi van? Kicsit valótlan szituáció, hogy ott téged vernek éppen, és igen. Te azt mondod, hogy Kaller úr, kapcsolja ki! Na most egyrészt ezzel a dologgal együtt kell élned, mert... És úgy csak kérdezem, hogy ez hogy van? Hogy ez ki lesz írva, hogy kamerával megfigyel terület, tehát innentől kezdve azért. A másik meg a személyiség jogaidat úgy védik, hogy adott esetben, ha közzé teszik ezeket a felvételeket, akkor ki lesz blőrözve az arcod, és akkor te nem látszódsz rajta, csak az elkövető. Ha csak nem kéred, hogy szeretnéd. Igen. Te is engem vertek. Én voltam az. Ez igen, ez ha ezt valaki visszatartok, ez egy jó ötlet, igen. Védi az érdekeit tényleg. Az nem tudom, hogy ez a legnagyobb szükség a MÁV-nál, most én vagyok a kicsit negatív, de egyébként szerintem is előrelépés mindenféleképpen, hogy kamerás kallerok jönnek szerintem majd. Szerintem ez egyszerűbb, meg költséghatékonyabb, mint hogyha mondjuk az összes szerelvényt bekameráznák. Hát ez persze nem meg mondjuk a kallerról ritkában lopják le. Az meg, igen, az meg van szegények. Mi az a főnök, hol? Eddig, igen, nem akarták odaadni, most a kamera, Marika! Mondd meg a csikének, nagyon szeretném, és küldöm a Groove House-tal a hajnal. Elnézést, uram, ez egy kamera, ami... Hova van ez? Nóta TV? Küldöném a Horváth Pistától a... És eddig egy jegyellenőrzés volt, mondjuk nettó fél perc, de most ha belefut egy ilyen kicsit erősebb brancsba és brigádba, ahol mondjuk 8-14 felbátorodva meglátják a kamerát, gyere már, Józsi, nem van benne, amikor névében, gyere már! Annál, hogy Józsi nyeres visült, halunk belőle a sírót. Öcsike, gyere már, tűröm, kegyi majd előre, nézd meg! Szóljál, hogy jönnök! Gyere ide, hagyd meg a kamerás bácsi a kamerába! Ez a szituáció, ezt én konkrétan látok magam, de ez lesz. Működik? Hát megkopogtad. Nézd, mindenki guggol. Melkasol, belkasol. Elnézést, uram, egy egyét így. Ancsa, ott van, Ancsa lát. Akkor mondja meg, hogy gyököljön meg. Hogy én mindig szeretlek. Gyere vissza, Istenem, miért mentél el? Milyen jó véleményel vagyunk az utató közönségről. Tesszük hozzá, hogy ez csak egy bizonyos része az utazó közönségnek, aki nagyon jól fog szórakozni, a GoPros kallerok. Igen. Meg miattuk van egyébként a kamera is. Úgy kezdi a szolgáltat, hogy... Megtörögeted, ez egy ilyen mellkassal rögzített, olyan, mint egy ilyen kis GoPro tulajdonképpen, itt a válszíjukon van. Baromi jó, meg ez is a 21. századi. Okay. És neki figyelmeztetnie kell az utast, hogy ő kamerás kaller? Nem, mert rajta lesz. De nem a szerevénye van. Szerintem a jegyen vagy az állomáson kín van, hogy lehet, hogy rögzítjük. Kamera. Kandelláb. Azért lesz, hogy a kamera letépi a kamerát a kalleról, és azzal veri bucira a fejét. Ennyire csak nem vagyunk negatívak, igen. Sziasztok, én Londonban élek, 4 éve a sogorom eldobott egyszer egy cigi csikket, és 100 fontba került neki a kamerás rendszer miatt egyébként. Ne szemetelj. Ez érdekes, hogy hogyan azonosítják be utána, meg hogy találják meg a lakcímedet, tehát ha nem vagy ismert, és van egy fotó rólad, és nem vagy rendőrségi nyilvántartásban, hogy jutnak el a címedig, ezt nem tudom, de lehet, hogy ott valamilyen azonosítóval kell jegyet venni, nem tudom. Van, hogy ez a kamerával megfigyelt területtábla, ez a kallerem van? Egyelőre, mert most még ilyen tesztet. De a kamerával megfigyelt terület, és a kallerom akkor magát veszi? Így hát van. Ez az. A kamerával megfigyelt terület. Igen, én vagyok megfigyelt terület. Lackább, fordíts meg a kamerát, mert úgy tudod majd ez utast venni. Ja. Te saját magát figyelj, a kamerával megfigyelt terület. Van rakva a mellkasára, mellette a kis kamera. Kamerával megfigyelt terület. Nagyon kultúrált vagyok. Kis logóval egy pici kamera. Gyerekek, ja. Ha már a késéseket, a lombhullást, a szerelvény kimaradást nem sikerül, akkor legyen a kallerom kamera, nem? Akkor ne verjenek hülyére a vonaton. Ez is megnyugtató, ha már nem jön értem a vonat. Fűtés nyáron, hűtés télen. Legalább nem vennek hülyére. Egyébként, hogyha ha elég jó felbontása a kamera, és lehet vele mondjuk állóképeket is készíteni, akkor például ilyen kis, lehetne ilyen kis kiegészítés is, nem? Hogy ezért így családi képeket lehetne ott csinálni. Nagyon jó, Duba. Lesz szám eladó GoPro a jó fogáson. Igen. Annyi kamerát még semmelyik országban nem téptek le kallárokról, amelyit Magyarországon letépnek. Kireszelt MÁV logókkal. Gyönyörű. Na jól van, jövünk vissza egy kicsit komolyabb témával, folytatjuk, sőt sokkal komolyabb témával. Ugye hát egy borzasztó, megrázott történettel kellett szembesülnünk. ugye mindenki, szerintem sokan olvasták a brit TV szerkesztő esetét, aki 3 évvel ugye ezelőtt Magyarországon járt, mogyoró allergiája volt, és anafilaxiás sokkot kapott, és hát elképesztő az ő története. Jelezte, hogy nem akar ugye mogyorós ételt, igen, mert hogy nagyon komoly mogyoró allergiája van. Az étterem azt mondta, hogy rendben van, majd felszolgáltak egy olyan ételt nekem, mert volt ugye mogyoró, sokkot kapott, leállt az agya, 6 percig oxigén hiányos állapotban volt, és tulajdonképpen hát vegetál. Volt róla most egy műsor ugye kint Angliában, és próbálunk egy kicsit utána járni, majd 8 után felhívunk egy mesterszakácsot is, hogy kinek a felelőssége, perelhető az étterem, egyáltalán kiküszöbölhető-e az, hogyha mogyoró allergiád van, tényleg ne találkozz étteremben mogyoróval, mit tehet egy séf, mit tehet egy étterem tulajdonos. Megrázó a téma, de ugyanakkor nagyon érdekes, sosem tudhatod, hogy mikor leszel hasonló helyzetben, sőt gondolom, hogy vannak sokan hasonló helyzetben. Úgyhogy erről beszélünk majd, azért ez erről mindenféleképpen kell. Igen. Igen, egy kicsit komolyabb a téma, de kell róla beszélni, úgyhogy ezzel folytatjuk majd a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után 8 perccel itt vagyunk. Hello, drága hallgatók! Már is folytatjuk itt a Rádió 1-en, és van egy közlekedés hírünk M1-esen Hegyeshalom irányában, a 104-es kilométernél két kamion és egy kis terautó ütközött, teljes az útzár. Aki megy nyaralni, aki arra dolgozik, figyeljen, M1-esen Hegyeshalom irányában, a 104-es kilométernél kamion és kis teherautó ütközött. Uh-huh. Na, hát ez a legfrissebb. Köszönjük szépen, nem jó hír, teljes útzár az M1-esen. Hogy egy jó tipp, hogyha a 94-es kilométernél lehajtanak a Bábolna pihenőhelynél, és megkerülik a benzinkutat, akkor... De miért magázod őket? Tehát tegeződjön. Önök, akkor... Már egy úri ember. Értem, hogy ez egy szigorú ír, és közlekedünk, de hogy ha lehajtanak, majd visszakerülünk. Hogy hajtsatok le. Családjuk és becses családjuk. Önök és becses családjuk. Személygépjárművükkel. Önök. Igen, kérem önöket. Kérem önöket. Legyenek olyan kedvesek. Na, ígértük ugye, hogy egy komolyabb témával foglalkozunk, de szerintem kell róla beszélni, sok érintett lehet, talán nem ennyire durva formában, de egyre több az ételallergia, egyre több a gluténérzékeny, egyre több a tejérzékeny. Hogy ennek mi az oka, azt most nem boncolgatjuk, de lehet, hogy egyszerűen többet tudunk diagnosztizálni, vagy egyszerűen fejlődik az orvostudomány is, és már egészen fiatalkorban rá jönnek a dokik, hogy ki mire érzékeny. Mindenesetre egy megdöbbentő eset történt ugye néhány évvel ezelőtt, ami valahogy most került napvilágra, vagy hát legalábbis eddig senki nem beszélt róla. Ugye egy brit tévés producer járt Magyarországon, egy 28 éves, nagyon helyes nőt, képzeljétek el, aki ugye mogyoró allergiában szenvedett, és azt mondta az étteremnek, ahova beült, hogy ő mogyorómentes ételt szeretne enni. És volt is erről egy magyar kártyája, amit gondolom megiratott, hogy ha esetleg a séf vagy a pincér nem tud angolul, akkor se legyen ebből tévedés. Megiratta magyarul, hogy mogyoró allergiája van. A pincér biztosította arról, hogy rendben van, rendelt egy csirkét, talán rizssel, és hát megtörtént, ami a legborzasztóbb, ami megtörtént egy allergiással. Olyan durva mogyoró allergiája volt, hogy anafilaxiás sokkot kapott, azonnal gégemetszés kellett rajta végrehajtani, 6 percen keresztül ugye oxigén hiányos állapotba került, mert hogy kiderült, mégiscsak valahogy volt mogyoró az ő életében. Ételében. Volt mogyoró, bocsánat, az ételében. Magyarországon ápolták, hogy aztán hazavitték az Egyesült Király a szülei, és hát tulajdonképpen most láttunk vele néhány nappal ezelőtt egy riportot, ahol pont ez volt a téma, behívták abba a műsorban, aminek egyébként korábban ő volt a producere, és hát igazából szegény vegetál, pislogással tudja jelezni az igent és a nemet, nem tudja ellátni magát, tehát az a 6 perc az olyan sok volt, hogy tulajdonképpen tönkrement az élete szegénynek, és aztán hallani egy olyan történetet, hogy pont amellett kampányoltak, hogy már repülőn se szolgáljanak fel mogyorót, mert egy kisfiú pedig azért kapott szintén rohamot, mert hogy a mogyoró portól, ahogy a zacskót kinyitották, hogy nem evett bele, de zárt térben volt, kinyitották az utasok a mogyorót, és a kisfiú rosszul lett, mert olyan erős mogyoró allergiája volt, igen. És az ugye felmerül a kérdés, hogy kinek a felelőssége, perelhető az étterem, egyáltalán kiszűrhető-e az, hogy ne kerüljön mogyoró az ételedbe, és itt most nem arra kell gondolni, hogy ha lehagyom a csirkéről a mogyorót, és odaadom csak a csirkét, és csak a rizst, ez a dolog megvan oldva, de ennél sokkal komplexebb, sokkal összetettebb a probléma. Minden esetre érdekes, és szerintem azért arról is kell beszélni, hogyha ilyen durva mogyoró allergiád van, akkor micsoda bátorság egyszerűen elmenni étterembe, és semmiféleképpen nem őt hibáztatjuk, de hasonló helyzetben az ember elgondolkozik rajta, hogyha nekem lenne ilyen allergiám, bemernék egyáltalán ülni étterembe. És hát tulajdonképpen egy másik ember kezébe adni az életedet úgy, hogy ő azt gondolja, hogy nincs benne mogyoró, a konyha is mogyorómentes, vagy mogyoróvaj, vagy mogyoróolajmentes, tehát semmilyen úton módon nem találkozik az étel mogyoróval, felszolgál neked valamit, amit te megeszel. A lánynál egyébként volt injekció, tehát azonnal beadtak neki, ugye volt a táskában, hogyha rohama van, akkor valamilyen adrenalin injekciót ő bead magának. Ezt is beadta, ez se segített, hamar jöttek a magyar mentők, mindent megtettek, de kómában volt egy ideig, aztán felébresztették, és hát az oxigén hiány miatt azóta is szegény vegetál tulajdonképpen. A szülei ápolják, és egy egészséges nőből. Hát láttuk a felvételeket, hát szörnyű, ami történt velem. Az a baj, hogy szerintem nem lehet a világon olyan helyet mondani, éttermet, ahol ennyire profin le lehetne választani azt, hogy valaki a mogyoróra allergiás, gluténérzékeny, de bármi, nem lehet. Én most azon gondolkodtam, hogyha mondjuk nincs is mogyorós csirke az étlapodon, de például csak a sütőolajat, ahogy megveszed, és ott abban az üzemben valaki hibázott, és egy csepp mogyoróolaj belekerül, és ebből sütik ki neked, vagy ebben sütik ki neked a csirkédet, akkor egy ilyen érzékenységet már telibe trafáltál, holott nincs bent mogyoród, nincs semmi olyan termék, amiben azt gondolhatnád, hogy van mogyoró származék, érted? Igen. Még csak nem is biztos, hogy szegény étterem hibája a dolog, hanem bekerülheted bárhogy ez a dolog, vagy ott a kisfiú esete, aki egy ilyen kibontott zacskó. Igen, hát olyan ételekben igen, hát olvasod, hogy nyomokban mogyoró tartalmaz, ami elvileg hát, nem találkozott mogyoróval, és rajta van az ételen, hogy nyomokban ezt vagy azt tartalmaz. Igen, de nem csak egyszerűen arról van szó, hogy nyomokban mogyorót tartalmazhat, hanem mogyorót tartalmazó termékeket előállító üzemben készült. Tehát, hogy igen. Lehet, hogy köszönő viszonyban sincsen semmiféle mogyoros származékkal, egyszerűen csak olyan üzemben készült, ahol vannak olyan termékek, vagy előállítanak olyan termékeket, amik mogyorot tartalmaznak. És ez már elég lehet. Tehát, ha mondjuk 10 méterrel arrébb van egy gépsor, ahol csomagolják a mogyorókrémes kalácsot, mondtam valamit, és te a 10 méterrel arrébb készülő gépsorról leszel valamit, akkor lehet, hogy a mogyoró bekerült. Pontosan. És ez kivéthetetlen. Hát, én biztos, hogy nem mennék étterembe, tehát én nem menném megtenni. Tehát, hogy ha ilyen fokú mogyoró allergiád van, és nagyon sajnálom, ami történt vele, de én nem adnám más ember kezébe ilyen szinten az életemet. Tehát őnek injekcióval kellett járni, felkészülve igen, arra, hogy azért igen. Valahogy találkozik mogyoróval. És volt is nála, hogy hát mondod, ennek ellenére. Így beülni, én tudom, hogy macera, hogy magadra főzöl, otthon megcsinálod, de hogy ez nem azt mondom, hogy felelőtlenség, és nem hibáztatom, de én nem ülnék be. Tehát ha ilyen szintű allergiám lenne, hogy nem földuzzad a nyelvet, kicsit asztmatikus roham jön, nehezebben kapsz levegőt, hanem tudod, hogyha olyan szintű az allergiád, hogyha picivel is találkozol, akkor mondjuk sokkot kapsz, és beragad a nyelő csöved, és abban a pillanatban beáll a fulladás, ha mondjuk nem csinálnak a gégemetszést, vagy nagyon gyorsan. Nem mernék elmenni étterembe. Igen, nem lehet elvárni egyébként normális esetben egy étteremtől azt, hogy laboratóriumi körülmények legyenek ott. Tehát, hogy itt bármikor, bárhol tényleg, ahogy a Feri is mondta, és már pedig ő tapasztalatból, hogy bármikor előkerülhet ott valami olyan. Hogy kis... mondom, nem is csak attól, hogy van benn mogyoró, hanem bárki hibázott a láncban, a rendszerben, az előtted lévő rendszerben, a beszállítói rendszerben, bárhol, igen. Ott a mogyoró és kész vége. Szóval szörny. Igen, szörny az eset, ugyanakkor egyre több allergiás van tényleg, és hát nyilván hallgatóinknak is van történet, írjátok meg nyugodtan, vannak enyhébb allergiák, a glutén, a laktózintolerancia, azt azért érzed este magadon, ha mondjuk mégsem laktózmentes volt a tej, vagy kértél valamit tejmentesen, de igen. Elfelejtették, igen, hogy... Csak akkor van egy hasmenésed. Akkor van egy hasmenésed, igen. Tehát, hogy vannak a kevésbé durva allergiák, amit nyilván próbálsz kerülni, de mondjuk egy gluténallergiás, ha nem olyan szintű, akkor nincs nagy baj, csak érzed este, hogy hát ezt... Na, ez a pizza se gluténmentes volt. Ugyanazon a deszkán csinálták, mint előtte a normál songukut a másik vendégnek. Majd pepperoniból kellett volna kevesebbet. Szóval vannak enyhébek, de ez borzasztó. Mégis, hát nagyon sok az allergiás, és arra gondoltunk, hogy felhívunk egy gasztronómiai tanácsadót, egy séfet, aki hát iszonyatosan járatos ebben, rengeteg éttermet robbantott be, üzemeltetett, segített elindítani. Megkérdezik, hogy tényleg kinek a felelősség, egyáltalán tudja garantálni a szakács, vagy az étterem tulajdonos, hogy például ilyen szintű allergiánál az ember úgy jön ki az étteremből, hogy egyszer nem találkozik mogyoróval. Itt van Szegál Viktor. Hello, Viktor, jó reggel, csáó. Hello. Sziasztok. Hello. Sziasztok. A legfontosabb, hogy szerinted ki hibázott, én nem áldozathibáztatásról van szó, csak az okokat keresem, hogy hibázhat az ember, aki ilyen szintű allergiával beül, vagy az étterem hibázott, és a mogyorónak nem lett volna helye az ő ételében. Hát nagy valószínűséggel nem mogyoróval szórták meg az ételt, tehát biztos, hogy itt ugye nem erről van szó, de ahogy már ugye Feri talán a legelején említette is, hogy elég valóban az, hogyha egy olyan üzemben készült, ahol egyébként már bármilyen termék készül mogyoróval. De hát ez egy elég különleges, hát neki éppen az is elég lett volna, hogyha a szomszéd asztalnál eszik valaki egy, nem tudom, egy diós palacsintát, vagy megszórnak valamit mogyoróval, tehát hogy ez nagyon durva. Nagyon durva. A konyha nagy valószínűséggel nem tett bele semmi olyat, hanem egyszerűen csak az történhetett, hogy valamiben még volt mogyorót tartalmazó élelmiszer. Ettől függetlenül, ha én most csak vendég gondolkodom, akkor tehát ez azért nem egy érzékeny, egy könnyű érzékenység, ez nem a glutén, laktóz, vagy bármi egyéb, vagy nem vegán vagyok, és akkor aggódom, hogy nehogy húsleves tegyenek bele, vagy nem tudom, tehát ez annél sokkal durvább, tehát én mint vendég biztos, hogy félnék. Tehát te mondjuk, tehát, ha ennyire, ilyen allergiában szenvedél, és ismered az étterme működését, nem ülnél be? Vagy nem mernél? És nem azért, mert az étteremtől félek, hanem egyszerűen tudom, hogy milyen apró dolog kell ahhoz, hogy ilyen veszélyes kimenete legyen. És erre ma már egyébként vannak, ha jól tudom, Magyarországon is van egy-két hely, ahol az egész étterem teljesen mogyorómentes. Na, az például lehet, oda be lehet ülni. De így beülni egy étterembe, ahol egyébként mogyorófagylalt van, meg nem tudom, mogyoróval, mandulával készítenek süteményeket, és szóval nem tudom, salátára szórják a pirított, szóval hogy ez biztos, hogy azért... Előtlenség volt valószínűleg. Azt hiszem, hogy ők nem perelték be az éttermet, de kinek a felelőssége? Tehát van egy élet, ami tönkre megy, van egy pincér és egy szakács, aki azt ígérte nekem, hogy nem lesz bennem mogyoró. Egyáltalán perelhető-e, vagy számon kérhető-e, vagy a szakács felteszi a kezét, és azt mondja, hogy gyerekek, nálunk nem volt, hogy hol, azt nem tudom, és ezzel tulajdonképpen megúszza a dolgot. Ugye azt hiszem, az angol lány szülei nem pereltek, tehát ők inkább kampányolnak, és próbálnak segíteni. Én is úgy tudom, hát mivel mondom, szerintem ugye ott szokott lenne gond, hogyha bármilyen szándékosságban, itt valószínűleg teljesen ilyen szempontból ártatlanok, azt nem tudták való, vagy azt gondolták valószínűleg, hogy ők garantálni tudják, hogy nincs benne. Igen. Hát egy Tibi nevű hallgatónk írja egyébként, aki Angliában él, hogy Angliában az a gyakorlat, hogy ott csak a menedzser foglalkozhat az allergiással, egyrészt, másrészt, hogyha meg nem tudják garantálni azt, hogy akkor mondják, és akkor inkább nemet mondanak, mint hogy... Igen, én is ezt tenném egyébként, tehát nekem nagyon sok problémás vendégeim voltak, akikre tényleg azt mondom, hogy problémás. Ma egyébként egy kicsit messzebbről indulva, mi azért még ott tartunk, hogy az átlag magyar vendéglátóhelyeken, aki szeretne gluténmentesen étkezni, vagy laktózmentesen, már azt is betegnek nézik, és az is nekik egy problémás. Hát hogy de, hát te dolog. Vagy a finnyás, éhes vendég, igen, aki egyébként kicsit reklamál, igen, nem akar benne tejet, gluténérzékeny, és furán néznek rá, hogy na mit flancolsz. És akkor nem beszélek, igen, a vegánokról, mert aztán azokat a szerencsétlenekre... Jó, az mondjuk egyébként is egy értetetlen állapot, Viktor, hagyjad! A szerencsétlenekre. Már az ősemberek is. Nem válaszolok erre. Figyelj, pont most itt írja egy hallgató, hogy ő tejérzékeny is bement egy helyre, hogy akkor ő tejérzékeny. Mondták, hogy semmi baj, majd ugye elkezdődtek az a testi reakciók, igen, és mondták, hogy a tej nem volt be. Ja, vajjal sűrítettünk. Ja, hát vaj. És nem tudták olvasni, és nem tudta se a pincér, se a szakács, hogy a vaj azért az a jobb helyeken tejből készül, igen, és nem növényi alapanyagból, mert azt mondjuk, hogy hívják, hogy margarin. Meséljek nektek egy tegnapi rendezvény előkészítést, ahol elmesélte a hölgy, hogy nem tudom, az 1200 vendégből lesz ennyi, ilyen ételallergia, olyan érzékenység, nem tudom, és akkor egyszer csak ott az egyik úriembernek ott elfogyott a türelme, hogy jó, oké, hányan vannak a betegek? Tehát, hogy ez nem így megy, mert hogy... Igen, hát ma már azért egy allergia, vagy egy laktózérzékenység közel sem betegség, hát ez most már igen, de hát ezzel együtt kell élni, és egyre több van. És meg, tehát annyira kicsi odafigyeléssel lehet megtenni azt, hogy tényleg ugyanolyan értékű vendégnek érezzék magukat. Én szerintem, aki nem jön rá nagyon hamar a vendéglátósok közül, hogy ennek a vendégkörnek meg kell felelni, azt szerintem sokat fog veszteni. Ugye egyrészt, másrészt pedig tényleg hálásak. És még egyszer mondom, ez nem egy olyan nagy odafigyelés. Azon kívül pedig lehet, hogy valakinek nincsen érzékenysége, csak éppen egészségesebben szeretne étkezni, nem szeretne tejterméket fogyasztani, mint ahogy én is igyekszem keveset, az, hogy nem szeretnék dolgokat tenni, amiben finomított fehér liszt van, az én például nem tudom, hogy miért lenne probléma. Sőt, valójában az embereknek nagyon oda kéne erre figyelni. Tehát ha valaki tudatosabban étkezik, azt nem büntetni kéne, hanem pontosan segíteni. Úgyhogy a fejlődés azért elindult, látom, oda van írva, fel van. A kérdés az, hogy tényleg megteszik-e, hogy egy vegetáriánusnak, vagy egy mondjuk a vegánnak nem használnak vajat, hogy nem húslevesbe, vagy húslébe párolják meg neki a zöldséget. Tehát, hogy azt hiszem, hogy még messzebbről kell indulnunk. Hogy mit ígérnek, és mi zajlik valójában a konyhában. Igen. Tehát hogy azért ez tényleg egy nagyon fontos, de ez onnan indul, hogy a felszolgáló megkapja fel a vizet, vagy ilyen vendég érkezik. Mert ő nem problémás. Egyáltalán tudja, hogy mit hozhat, meg mit nem hozhat. Mi egyszer együtt éltük át, hogy én ugye laktóvegetáriánus vagyok, és akkor rendeltem egy pizzát, és mondtam, hogy se hús, se hal. És kihozták, és volt rajta egy pár szelet sonka tetején. Ilyen szellemos sonka, nagyon szépen, nagyon vékonyan. Igen, nagyon igényesen. Tálalva. És János felnézett, hogy ez mi, és mondta, hogy mi, hát a vega tészta, vagy a pizza. És mondja János, de hogy én vegetáriánus, nem eszem hús, mire a pincér azt mondta, hát ez sonka, ez nem hús. Kicsit megvetően nézett a János, hogy te nem tudod, hogy ez egy szerránó, a nemesebbik rész, hát ez nem hús, ez nem holmi, nem tudom, milyen érted. Rántott sertésszelet, hát ez egy vékonyra vágott szerránó, ez nem hús. Ez nem hús, aztán visszavitték a konyhába, a zsilettpengével leszeretett sonkadarabokat nyilván visszarakták a sonkaoltárra. Igen, és ugyanazt kihagyták. És finom sonka íz azért az ott marad bennem, szóval, hogy itt tartunk. Ja, és akkor nem hozom vissza, ugye arról nem is beszélve, hogy egy vegetáriánus, nem hozok vissza egy ételt, ami már egyébként hús volt. Igen. Tehát, hogy el kéne olvasniuk azt hiszem sokaknak előbb azt, hogy mi mit jelent, és utána felismerni, hogy ez egy komoly fizetőképes réteg, akik ki kéne szolgálni. Hát mondom, én nagyon sokat főzök nekik, és megmondom őszintén, a nagyon hálás vendégek. Úgyhogy erre oda kéne figyelni, de visszatérve, amik viszont ennyire veszélyes, hát tényleg, ha belegondoltok saját magatok, hogy ki a fene kockáztatna, hogy bárki másnak a kezébe adja az életét. Erről beszéltünk, és én is nagyon sajnálom, és pont ugyanezt mondtam, hogy rettenetesen szomorú, ami történt vele, de egyszerűen nem mernék. Tehát, hogy egy vadidegen emberben, egy pincérben, és egy számomra teljesen ismeretlen szakácsba bízzak meg úgy, hogy tudom, hogy akár meg is halhatok, mert azért itt egy extrémen súlyos allergiáról van szó, az elképesztő felelőtlenség. Hát, vagy tisztában vele, igen. Ő maga sem. Nem, mert kellett, hogy tisztább legyen, mert már az injekciók nála voltak, tehát valószínűleg gyerekkorában ő már kaphatott egyet, föl volt készülve, ott volt a táskájában, minden azonnal beadta magának, beadták neki, tehát hogy fel kellett, hogy készüljön rá. Jó, Viktor, nagyon szépen köszönjük, azért az biztató, amit mondasz, meg hát ezzel tapasztaljuk, hogy azért elindult egyfajta fejlődés, tehát a gluténmentes pékségektől kezdve az éttermeken keresztül azért szerintem ez a gasztroforradalom, ez ebben a témában is jót tett nekünk. Hogy... Lehet, hogy Jani sokat tett hozzá, hogy megutálják a vegetáriánusokat. De függetlenül azért ez működni. Figyelj, nálunk van egy kis vega kampány, van egy kis hús melletti kampány, de mi nagyon jól kiegészítjük egymást, mert itt mindenki megkapja azt, amit szeret. Valamelyikünktől. Ja, mert túl igényeskedem ezt a dolgot, nem már most érted, sok a hús, hagyjál. És két szelet szeránó nem lecsúszik. Hát most mit flancos? Zsírral van érted. Pesti köcsög. Ennyi. Rettegve hallgatják, mikor indultak vidéki turnére az éttermek. Jani mellett, meg a Feri mellett vigyázva állnak. Én kis pályás vagyok, amit ők csinálnak az étteremben. Van már olyan hely, ahova a Balázs nem mer velünk bejönni. Igen, a pincér megkérdezi, finom volt, és a Feri így fölnéz, az igazat mondjam, vagy hazudjak. És mondom, ne, Feri, ne kezd el, léci. Én helyeselek, jó volt, köszönöm, igen, menjünk, fizessünk nagyon, ne kössünk bele a Feri, meg akkor végigveszi a levestől kezdve, hogy hol hibáztak, és a csávó így süllyed el konkrétan. Így van, én meg félretolom a tányért, és várom a desszert. Ők könyörtelenek ketten. Viktor, nagyon köszönjük neked, hát sajnos szomorú a történet, de jó, hogy beszéltünk erről, kell is, egyébként nyilván muszáj volt, de egy kis nevetéssel azért lehet oldani ezt a komoly drámát. Köszönjük szépen, Viktor, jó munkát neked, ciao. Sziasztok. Köszönjük Szegán Viktornak. Na, azért jó, amit mond, hogy elindult egyfajta fejlődés, nem? Ugye már az étlapon föl kell tüntetni ugye azt, hogy mi az, ami laktós, mi az, amibe ez igen, van, az még egy törvényrendelet, hogy minden allergén mások kell tüntetni. Jó, A másik az, hogy mennyire figyelnek rá hátul, az meg egy kérdés, igen, hogy Jani, amikor azt mondja, hogy ő vega, akkor ugyanaz. Jó, hát azt tudjuk, a sonka nem hús. Na, nagyon sok SMS, nagyon sok hozzászólás, Fireben írjátok meg, jó, amikor gluténérzékenyen ültetek be, amikor tejmentes ételt kértetek, mit szólt a pincér, mit teljesítettek, nagyon jó SMS, csak egy barátom egy hotelben megkérdezte, hogy van-e gluténmentes pékáró, a pincér annyit mondott, igen, ez 20%-ban gluténmentes. Jó, hát egy kicsit kevesebb a glutén, igen. Na, ilyen SMS-eket várunk. Jó, ki mit tapasztalt ebben a témában? 23-111-111 az SMS számunk, itt vagyunk mindjárt. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék, Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Fél kilenc múlt, pontosan 8 perccel. Hello, drága hallgatóink! Itt vagyunk újra, és már is folytatjuk, egy kicsit komolyabb témával foglalkozunk. Szerintem sokan olvastatok arról a brit tévés szerkesztőről, producerről, aki 3 évvel ezelőtt ugye itt járt egy magyar étteremben. Ebédelt, vacsorázott, és hát jelezte, hogy mogyoró allergiája van. A budapesti étterem bevállalta, azt mondta, hogy rendben van. Kiszolgálták, megette, pillanatokon belül jött az anafilaxiás sok, és oxigénhiányos állapotba került. Igazából a család elmondása szerint azóta nem tud beszélni, csak igennel és nemmel képes reagálni az elmondásra. Mondottakra tolószékben ül, és nem képes ellátni önmagát, úgyhogy egy nagyon helyes 28 éves nőről van szó. És arról beszélgettünk, az ember beülne, ha tudja, hogy ilyen fokú érzékenysége van, valamint ugye hát felhívtuk Szegál Viktort, hogy ő, mint étteremvezető, séf, mesterszakás mondja el, hogy egyáltalán bemerhet-e egy étterem vállalni ilyet. Ő elmondta, hogy igazából nem. Ő nem vállalná be, vagy hát legalábbis nem ülne be, és nagyon komoly elővigyázatosság kell, hogy még tényleg egy sima napraforgó olaj se találkozunk. Ugye a gyártóüzemben, amit a Feri is mondott, magyaróval, ilyen szintű allergiád van, ami elkerülhetetlen, hogy biztonságban legyél. Úgyhogy erről beszélgettünk, és hát nagyon sok hallgatónk ugye érintett a témában. Kértünk meleteket, hogy írjátok meg nekünk, hogy nyilván nem ennyire súlyos allergiáról vagy érzékenységről van szó, de milyen az, amikor az ember bemegy és gluténallergiás, laktózintoleranciában szenved, tejfehérje allergiás, sokszor tapasztalják azon szülők, akiknek a gyerekei szenvednek hasonló, nem azt mondom betegségben, de kellemetlenségben, akár hívhatjuk ezt betegségnek is, hogy flancolásnak, sznoboskodásnak vélik, nem? Hogy te most gluténmentesen szeretnél étkezni, és a magyar pincér meg a magyar étterem tulajdonos, mi írja, azt gondolja, hogy ez valami úri hóbort, és olyan, mint a paleo, hogy én felkapták, na most te gluténmentes vagy, most ez akkor most... Ez most valami, megint valami sznoboskodás. Bocsánat, most benne vagy. Úri huncutság, igen. Ugye, hogy tehát így gondolkozok. Szenzációs SMS-ek vannak, hát a szó jó értelmében inkább elkeserítő, de rengeteg hallgató írt nekünk, hogy mivel találkoztak, mikor étterembe mentek. Abban is tudjuk, de hát az SMS-eknek a száma is azt mutatja, hogy nem túlzás állítani, hogy népbetegségről beszélünk lassan, mert hogy az allergiának valamilyen formája, fajtája, valamilyen szintje, szinte mindenhol megtalálható, minden egyes családban, még úgy is, hogy nem is biztos, hogy tudnak róla, hát erről nagyon sokat beszélgettünk annak idején a Gáborral, Tóth Gáborral, hogy például a laktózintolerancia az úgy van jelen nagyon sok családban, hogy csak a tüneteket észleled, de nem tudod mihez kötni. Nem tudod, hogy valójában ez a például a tejhez köthető. Csak azt veszed észre, hogy a gyerekkel problémák vannak, vagy vele problémák vannak. Igen. Feleségem gluténérzékeny, szállodai vacsoránál megkérdezzük, mit tehet a kitálalt dolgokból. Felszolgáló nem tudta elmenni megkérdezni, visszajött, mondott egy-két lehetőséget, és elnézést kért, mert egy kicsit várni kellett rá. Aztán a séf hozta ki, mindenki nézett minket, kik lehetünk, és hogy mit ehet ez a nő. Olyan kaját kapott, hogy csak na. Ez egy wellness hotelben történt, tehát ez a jobbik eset, amikor mondjuk a séf szolgálja föl neked, mert érzékeny vagy. Az, hogy én azért az ellenkezőjéről is tudnék egy kicsit beszámolni, mint szálloda tulajdonos. Tavaly nyitottunk, és az első vendégünk, aki gluténérzékeny volt, az alábbiakat adta elő a pincérnek. Kicsit felháborodott a hölgy, hogy a gluténmentes péksütemények miatt felárat számítunk fel, majd közölte, hogy akkor inkább rántottát kér, abból is sonkás rántottát, mire a pincér jelezte, hogy a gép sonkában liszt található, mint adalékanyag. Erre a gluténérzékeny vendég, az kevés, nem számít, és vígan dalolva betolt egy adag sonkás rántottát. Másik gluténérzékeny család még azt is megmondta, hogy hol. Micsoda, hogy hol lesz akkor, de mi az, mindig megoldjuk. Ja, hogy hol lesz akkor, de mi az, mindig megoldjuk felár nélkül, ha nem kérnek péksüteményt, küldte nekünk Béla. Mi előre felhívtuk az éttermet, hogy tudnak-e gluténmentesen csinálni valamit, mondták, hogy persze semmi gond. A helyszínen a pincért is megkérdeztük, hogy mit lehet enni, meg is egyeztünk egy steakben grillzöldséggel, kihozták, jól nézett ki, csak annyi hiba csúszott a műveletbe, hogy egy szelet fehér kenyeret raktak a hús alá. Oh. Aztán szóvá tettük, hogy azért ez nem teljesen gluténmentes, mire azt mondták, ja, kenyeret se ehetsz. A család a étteremben voltunk egy laktózérzékenységen, és meghívtak még egy somlói desszertre, amikor én ezt elmondtam a pincérnek, azt mondta, hogy most a somlóit hagyja, és csak a kekszet kérem belőle, mert másképpen senki nem tudja megoldani. Bement a konyhára, és a tulaj egyébként 10 perc alatt megcsinálta, tehát ők ezt jól oldották meg. Beültünk a barátommal egy kajádába, megkérdeztem pincéről, hogy mit tud ajánlani, ami laktózmentes. Erre annyi volt a válasz bamba fejjel, hogy na, az még mi? Hihetitek, nem nagyon ettünk semmit. Sanya írta nekünk. Van diabetikus sütijük? Igen, mi van benne? Méz. Még jól rákérdeztem, a méz konkrétan nekem méreg, mert hogy az is cukor, írja Gizi. Laktózérzékeny vagyok, pécsi cukráz, a két eladó. Kérdezem, laktózmentes vagy kapható-e? Az egyik azt mondja, igen, a másik azt mondja, hogy nem. Mondtam nekik, hogy akkor kérek egy gombocot, negyed órán belül úgy is kiderül, hogy laktózmentes a termék. Természetesen negyed óra múlva lettem rosszul, kiderül. Bevállaltad. Hát bátor vagy. Azt kell tudni, hogy laktózmentes kérek öntől, aki azt mondta, hogy nincs. Igen. Két gyerekem gluténérzékeny, ez élethosszig tartó szigorú diétát jelent, ügyelni kell az edényre, a tárolásra. Sajnos a magyar éttermekben nincs elég információ, azt hiszik, a lisztet kell csak elpakolni. Ja, és hát megérteni azt, hogy ez nem divat, ezt Kriszta küldte nekünk. Hát erről beszéltünk mi is, igen, hogy azért ez kicsit több annál. Mi a párommal rendeltünk aját, és ő szokásához híven salátát rendelt, kecske sajtos salátát. Volt egy olyan menüpont, hogy laktózmentes kecske sajttal. Rá is mentünk, hogy akkor legyen laktózmentes kecskesajt. Majd megjött a kaja, és nem volt rajta semmi. Az volt a laktózmentes, hogy nem tettek rá semmit. Korrekt. Szerintem ez nagyon menő. Van rajta ez jó. Nincs. Na, laktózmentes kecskesajt. Hol a sajt? Hát nincs rajta. Hát, laktózmentes is kérté. Szenzációs. A párom családjával étteremben mentünk, az anyukája gluténérzékeny. Asztal foglaláskor megkérdeztem, hogy tudnak-e gluténmentesen főzni. Visszakérdezett az ember, hogy az tej, ugye? Itt már éreztem, hogy nem lesz minden oké. Okay. Az étteremben étrendeléskor megkérdeztük, hogy a rendelt ételben biztos nincs-e glutén. Azt mondták, nincs, majd kihozták a sztéket, szintén egy szelet fehér kenyérre tálalva, és a krokettet liszttel bekeverve. Hát az panír ugye a kroket belül, ahogy összefogdok rumplit vele, az liszt megint. Hát szóval, jó. De glutént nem volt benne. Hát ez nem volt benne. A doboza nem az volt írva, hogy glutén van. Laktózérzéken vagyok, általában egy kis tabletta is van nálam. Ugye hát tulajdonképpen, amikor ugye a laktóz bontó enzimet viszel be. Ugye, mert nem tudja a szervezetet lebontani a laktóz, és akkor van egy kis tabletta, ami segít neked ebben. Étkezés előtt beveszed, és összed, és akkor esetleg nem laktózmentes a tej, akkor segíted a szervezeted. Szóval a tabletta van nálam, étteremben egyszer hallom, hogy távozva az asztaltól a pincér morogja magában. Hű, megint egy fingótabis. Fingótabis. Na, ezt honnan tudta? Okos volt. Elvilágos. A laktóz tabletta, igen, fingás. Tablet lebontja a fingéktől. Tudod, már nagyon sokan nyúlnak az édesítőre, nyúl be a táskájába, veszi ki ugye ezt a laktázenzimet tartalmazó kis tablettát, benyomja, és akkor meg van oldod, és hát tudta, hogy a fingótabis. Hát igen. Feri, csak ne kritizálj, amikor növényi tejszint ad a somlóihoz. Egyrészt nincs köze a témához, kettő nem növényi. Tehát csak mondom, hogy nem növényi. Ennyi. Ennyi, gyerekek. Kész észrevétel, beadván, folyamodvány. Ennyi. Hozzászólás. Pecsét az aljára aláírva. Bárki bármi tud még mondani, ennyi. Na, akkor mennyi, aztán főzessé anyádra. Ennyi. Ez az. Na. Így is van. Főzzön otthon anyád. Honnan veszed, drága hallgató? Írd már nekünk tényleg, hogy miből gondolt, hogy növényi tejszín. Volt egy időszak, ja, volt egy amikor időszak. Meghekelték a tejszínünket. A saját meghekelték. Tényleg? Figyelj, a növényi tejszín sokkal tovább eltartható, nincs vele macera, és akkor ők úgy gondolták, hogy könnyítenek. Én meg mondtam, hogy nem könnyítünk, hanem akkor minden nap tejszín, ha bossz, jó napot kívánok. Ja, hogy a séfedőn álló életre kelt, hát, mint egy kiborg. Egyébként mondom, a döntés maga logikus, mert az viszont hosszú ideig eltartható. Nem romlik meg, persze. Nem romlik meg, a növényi vagy a rendes állati az meg. Igen, mondtam, hogy ezen nem fogunk takarékoskodni, tehát rendes tejszín, az kész. Nyár volt, az van. Nyár volt, sokan voltak, jöttek egymás után a turista csoportok. A Velencén a kóba, mert csak ez volt. Igen. Na, aztán ennyi. Ebből feltankolt a Feri, érted, 10, érted, raklapszámra olcsóbb. De most már nincs, de na, az észrevétel, még egyszer mondom, hogy akkor jogos volt, de hogy nem az érzékenységhez tartozik. Jó. Most látom, hogy már növény Norbics szolgáltatok itt, annyira komolyan beszéltek, hogy... Most már nincs növény. Aztán most semmi növény nem lehet. Norbert. Üres volt az étterem, de Norbi nem kapott azt. Igen. Jó, akkor viszont igazából hallgatónak, akkor én kérek elnézést, mert én meg elküldtem, hogy főzessem az anyával. De... Igen, mondjuk ez egy filmben volt, tehát ha valaki nem tudná esetleg. Mi volt ez a mennyi az a főzés? Ez üvegtigris, nem? Igen. Amikor hány bubis, meg ketchupös, meg mustár, mennyi az a főzés? Igen, ez egy idézet odébként. Jó reggelt, nekem sajnos kakaó allergiám van, és mivel nem olyan gyakori, mindig kakaós öntettel kapom a kávét, vagy torta díszítésre. Nagyon jók vagytok, szeretlek titeket. Hát még ha azt szólsz, hogy kakaó allergiád van, és kakaós öntettel kapod a kávét, ez valóban elég fura. Jó, már kifogyott a faj a kórhelyben. Most értem, miért kell minden a kórhelyben? Most miért bántjátok már megint a felét komolyan mondani? Miért nem olvasod fel, hogy tegnap volt, érted? Ja, volt ilyen? Volt? Hol van? Miért nem azt olvasod? Tegnap voltam vacsorázni felét, én még ilyen szart nem ettem. Várjál, ez isteni volt a tegnapi vacsora, jövőre is ott ünnepeljük a házasság évfordulókat. Zsolt, egészségetekre. Keresem az én monitoromon, valahogy ez nem jelen meg. A kutyi fáját, hát pirosozz már meg. Be van? De pirosoztam? Ne, ott van, tessék. Látom, nézem a számot, nézem a számot, jól van, béka megint ért, igen. Ilyenkor ki van adva az asszonynak, azonnak küldjél egy ellenes SMS-t. Látom, béka írt. Sertést kértünk, de marra is finom volt. Te egy elégedett vendég. Mert az drágább hús a marha, érted? Így van. Nem akartuk, te is jót adtunk neki, ugyanazon az áron. Nem, írt Zsolt valóban, hogy jövőre is ott ünnepelnek. Oda ment a pincér, megkérdezte, hogy a marhát kinek adhatom, de csak egy ember ült az asztal. Ezért nem értette a kérdést. Igen. Sokan írtátok még visszatérve csak egy pillanatra a brit lány esetéhez, hogy valószínű azért mert ő beülni egyébként magyar étterre mennyire bátra, mert hogy Angliában megoldják, és aztán Anna beszélt egy Angliában dolgozó séffel, aki betelefonált, mert hallott az adást, és mondta, hogy ez nem ilyen egyértelmű ott sem, tehát hogy nem lehetett ennyire magabiztos, mert hogy Angliában is a legtöbb étterem, ahol ő dolgozott, hogy a ilyen komoly szintű allergiát ők se vállalnak be. Tehát hogy nem volt ennyire egyértelmű, hogy ott ezt mindig megoldják, idejött is szegény, ezért evett nyugodtan, mert ez annyira speciális, hogy olyan hallgat is álmod, aki kint dolgozik, hogy ott sem vállalják be rengetegen, azt mondják, hogy ha ennyire súlyos, akkor ők nem. Tudnák garantálni, de nem merik bevállalni, és felmutatod a kártyát, és mondják, hogy akkor inkább nem szolgálnak ki, vagy hogy megkérnek, hogy máshol legyél. Mert ugye többen írtátok, hogy valószínűleg azért lehetett, mert ott más a gasztro kultúra, ott megcsináltak, és megszokásból itt ugye beült, és bátor volt szegény. Hát ez borzasztó. Jó, szerintem körbejártuk ezt a témát. Igen, igazából. Igen. Még egy utolsó SMS, a karácsonyi vásáron jött oda egy hölgy hozzám rendelni, egy hotdogot kért, majd hozzátette, nehogy legyen benne majonéz, mert gluténérzékeny. Megdömedve álltam a kezemen a 30 centis bagettemmel, hogy akkor mibe tegyem a virslit. Szerint a bagetben nincs glutén. Na hát azért igen, tehát azért az allergiások részéről is van egyfajta felkészületlenség. Igen. Én egy dolgot szeretem valami megkérdezni, szintén a szakma képviselőjétől. Nem, ezt most tényleg nagyon komolyan mondom, hogy ez mennyire lehet gyakorlat, nem tudom, hogy mennyire megoldható, hogy ilyen adrenalin oldatot előre tartalmazó fecskendőt tartsanak minden. Nem tudod, mi a dózis, mennyi, hogy adod be. Hát az akkora felelősség, hogy ott most valaki rosszul van, odaszaladt, ezt belöködnek, és kiderül, hogy attól is... Nem tudod. Nincs, ember nincs, aki bevállalja, sőt, ugye az egy gyógyszer, vagy gyógyszer. Hát meg nem tehetsz mindent az étterem, tehát hord magadnál, ahogy a szegény ügye, ő is hord, tehát az nem lehet az étteremnél ott van. Tehát azért egy ilyen anafilaxiás sokkot kezelni, hogy az hova adod, hogy adod, milyen dózisban adod, hova szúrod, hát azért azt a nő nyilván megtanulja és kiképzik rá, mert tudja, hogy neki allergiája van. De most azért gondold el, hogy a hétbakony kis vendéglőben értett két őszpörkölt mellett ott hirtelen a csávó előkap, tehát ez lehetetlen. Nem is tudod, hogy hirtelen mi történik. Hát a mentőt kell. Nem lehet ilyen. Ez nincs. Jó, csak mert látom, hogy a 6 éves gyerekek is tudják, hogy comba kell adni, az kész. Igen, de ne felejtsd, hogy megtanulod, ha mondjuk vércukor érzékeny, vagy mint a vércukor betegség, csak hova szúrod, hogy szúrod. Meg nem biztos, hogy mindenre jó, érted? És neki pont más igen, van, beadod, lehet, hogy arra is érzékeny, nem, ezt senki nem vállalja be a rizikót. Jó. Szerintem. Igen, az nehéz lenne. Na jó van. Köszönjük az SMS-eket, jövünk mindjárt, és ugye lesz egy kitelepülésünk pontosan egy hét múlva. Egy barom jó kis KLM játék keretein belül egy hét múlva ilyenkor még nem, de egy óra múlva már valaki nagyon boldog lesz, ugyanis egy kétszemélyes amerikai utat sorsolunk majd. Észak-amerikai. Észak-amerikai. Az Egyesült Államokba tudtok elrepülni. Két fő repülővel, szállással. Na gyerekek, csodás az út. És van egy e-mail címünk, ez az utazás@radio1.hu. Ide várunk történeteket, hogy miért ti szeretnétek megnyerni ezt az utat. Fontos, hogy olyan írjon, aki jövő csütörtökön ott tud velünk lenni a kitelepülésen, mert ott dől majd el, hogy kikapja, de ott már szűkítjük a jelentkezőket, tehát 4 vagy 5 lesztek, akik küldtek levelet. De ez egyébként követelmény is, tehát hogyha nem tudtok ott lenni, akkor ne is írjatok, mert sajnos ezt nem tudjuk. Igen, és a leghelyesebb, legaranyosabb történetíróiból választunk néhány jelentkezőt, aki kijön velünk az Erzsébet térre, és ott döntjük el. Lehet a történet megható, lehet kedves, szólhat ez egy álombeteljesülés, egy ígéretről, akár egy utolsó utazásról, hogy valakinek nincs lehetősége, de még elvinnétek neki. Rég vár találkozásról. Igen, mert a szeretett rokon nem tud hazajönni, mert bekaszlizzák. Nem kell volna annyi föl. Amár annyi... így vagyok, nem jövök vissza. Nem kell volna annyi autót feltörni, de nagyon hiányzik öcsike. A mama is nagyon szívesen találkozni. Meg a barbúrus rúszkulcsa, mert azóta benne áll a garázsba, és nem tudnak vele kiállni. Igen, tehát egy helyes történetet, hogy miért ti mennétek, kit vinnétek, és mi a története annak, hogy ti eljutnátok az Egyesült Államokba. Írjátok meg nekünk. Fontos, hogy legyen elérhetőség, jó? Hogy vissza tudjunk benneteket hívni. És mi az e-mail cím? utazás@radio1.hu. Köszi. Már hívunk valakit a hírek után, nem? Aki ott lesz velünk jövő héten csütörtökön. És egyéb ajándékaink is, meglepetés dolgokkal készülünk. Egy jó kis kitelepülés lesz, egy hét múlva pontosan az Erzsébet téren. És ebben az évben már nem is biztos, hogy lesz. Lehet, hogy a Pesti az utolsó, igen, úgyhogy gyertek legyünk együtt. 100%-ig, hogy lesz, így van, vidéki nagyvárosokban menni fogunk, ott is majd meg fogjátok tudni pontosan az időpontokat, meg a helyszíneket, de Budapesten nem biztos, hogy leszünk. Úgyhogy... így van. Ferivel csak az étterembe, Balázsról valamelyik piros lámpánál velem, meg a metróba lehet most tartani. Bizonyán. 7 perc, 9 óra, jövünk a hírek után. Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 8 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek! Drága hallgatók, már is folytatjuk. Napról napra szebb az idő. Ma még csak 25 fok, holnap berobban az igazi augusztusi nyár. 32-t mondanak holnapra, szombat 33, vasárnap 34. Oh, de király! De akikkel találom valamit. De csúnyán köhögök. Jaj, de nem, de durva, ez nem semmit sem segíthet, csak egy nagyobb összegű felajánlás valamit. Muszáj lesz pihennem egy kicsit vasárnap. Vasárnap 34, azért az kemény, de minden amellett szól, hogy ez egy jó kis verseny lesz. Jó lesz ez. Futok majd rossz irányba, leesik a sapka, kizárnak, tekerek, de eltévedek, a visszafordítóba elesek, átgázolnak rajtam a profik, de a tömeg jól fog szórakozni, hogy... Tessék? A profik már régen futni fognak. Az is igaz, mire én brigárülök, addigra a profik már bent vannak a VIP sátorban, és isszák a Virgin Mojitót, és legyezik magukat, és szőlőcukrot majszolnak. Míg János magast érdemelésben vár ránk a ligeten. Szegény. Ő akkor indul majd el otthonról, amikor én nagyjából elkezdek tekerni, azt mondta. Figyelj, légy szép, mindenképpen telefonálja. Tehát, hogy vagy legalább dobjál egy SMS-t, én ott leszek a valóban. Én elmondtam reggel. Tegnap Mukibá elmondta, hogy igen? 300 métert fussak jó irányba, a jobb oldalon, hogy legyen rajtam, és csak hogy ne úgy váltsam, hogy nem adját a csipet. Ha rosszul futsz, rád könyökölnek, ordít a bíró. Szerinted én ott közben tudok majd telefonálni. Egy GPS iradót, vagy nem tudom, mit nem lehet rárakni, hogy így látsa valahogy. Mukibá volt. Mukibá tegnap egy fél órás előadásban ecsetelte, amit már ugye a reggel a beköszibe elmondtunk, de hát nem mindenki hallgat bennünket. Figyelj, ők vért isznak. Te oké, hogy előttük már lemennek a profik, de hogy ott bírók állnak, büntetnek, rádordítanak, nem szállsz föl akárhol a bringára, futnod kell, egy irány, szembe jönnek, visszafordító van, elesel, átmennek, könyökölnek, tehát hogy én az egy harc, ez egy háború. Kellemes, jó ízű, integetős, én vagyok, igen, majd a végén fotózkodunk, tekerésre számítottam. Hogy megyek, kicsit elengedem a kormányt, végig integetek. Az egész úgy néz ki, mint egy Trump ellenes lipsi tüntetés. Gumibotot. Figyelj, és itt élethalálharc megy. Tegnap elmondtam Mukibá, hogy külön oktatják azt, hogy hogy ugrasz csoportosan a vízbe, mert mindenki rúg, csíp, harap, tapos. Mert ő akar először kijönni a vízből. Oké, ezek a profik, de a Feri benne lesz a darálóba. Igen. Érted? Én darálok. Én tekerek ott még egy ilyen hátsó kerék felemelve, érted? Bemelegítésnek tekerek, ő még valahol éppen 4-en nyomják le a lupán a vízbe. Tehát az élethalálharc. Ferit semmiképpen nem engedik el elsőnek, mert hogyha ő elsőnek kiszáll a lupából a másik oldalon, akkor ugye hirtelen megemel. Csomóan, akik a másik oldalon ugranak be, azok például nem a vízbe ugranak, hanem a homokra. Fejjel. Igen, szóval hát ez érdekes lesz. De szombaton elmegyünk, bedepózunk, ezt így hívják. Így? Én nagyon bedepózok, szóval lerakod a bringát, megkapod a rajtszámot, bírókkal leellenőrizteted a bringádat, egy adott helyre berakod, ott majd megfogod, futsz egy vidéig, egy adott ponton pattansz csak föl a bringára. Ez egy sokkal durvább dolog, mint amennyire én ezt egy ilyen kellemes kis hétvégi kis élménytekerésnek, ti beadtátok nekem, hogy induljunk hát a válton. Ez egy, tulajdonképpen csak... Ez egy háború. Az ott egy kőkemény háború. Figyelj, akkor tudod, hogy mi a dolgod? Tehát egy nappal korán fekszel, nincsen depózás, mint a Robi koncerten, érted? Hát ott kicsit bedepóztam. Jó, szex nincs, ebben az évben sem. Profi benne. Nálunk az évi egy is rendszeres. Mondj valami rosszat. Jó? Igen? Jó, ennyi. Kezéd hátra kötözve a hátadra. Jó, azért a feszültség, azért enyhítetek a feszültséget, nem? Tudod, nem mehetek azért csőre töltve, érted, depózni. Hát azért a feszkó, hogy enyhítsek egy kicsit. Kárdó. Igen, hát érted, azért a feszültség enyhítés engedélyezett, nem? Vagy hogy csőre töltve menjek, akkor jobban tekerek, ha csőre töltve megyek, depózni. Mondjátok, mondja meg Muki, vagy mondja meg a Feri, hogy kell menni, csőre töltve, vagy feszültséget enyhítve. Előtte pisik aki? Egyszerre fér? Ez is az is, érted? Jó. Jó? Tehát, hogy mindenre készülj fel, minden eshetőségre. Majd azt figyeld, mikor 3-4-10-kor telefonálok, hogy Feri, itt vagyok az Omszkitónál, merre kell menni, és már rég úszik én meg. nem veszik fel, gyerekek, adjatok egy számot, akit elérek, mert nem találok oda, nem. Itt állok eltévedve, érted? Tehát, hogy valaki segítse, hogy oda jusson. Mindenki elment, Balázs, még mindig naptejjel kenegetik az orrát, hogy nehogy leégje. Hol a napszemüveges? Igen, gyerekek, nem lehet, valaki a napszemüvegemet? Még egy finom kis espresszót hagy morzsoljak el, hagy kortyolgassak el, egy jóféle kis feketét, majd utána nyeregre szállok. És gyors élő még a Facebookon? Azt terveztem egyébként, hogy nyomok egyet, de majd ezt holnapra kitalálom. De az annyira béna, nem? Hogy mindenki ott meghal a bringán, meg teker, érted? Meg én nagyba élmény tekerve élőzök, érted? Ott ilyen elengedett karra. És egy óriás perec. Pappam, az a vége. Egy óriás perecsel ott van a vége. Na, egyébként a hétvégi rendezvényhez kapcsolódik kettő darab poszt is. Megnéztétek egyrészt ugye a Rádió 1-es futásnak a pólóját és az érmét az én prezentálásomban, a Balázsék oldala című Facebook oldalon, amit ugye korábban másképp hívtak, de akik egyébként lájkolták a régi néven, azok úgyis látják már maguktól. Tehát nézzétek meg, hogy milyen érmet és milyen pólót fogtok kapni akkor, hogyha lefutjátok vasárnap ezt a 10 kilométeres Rádió 1-es futást, amire egyébként még mindig lehet nevezni, de már csak azokon a helyeken, amiket jeleztünk a Facebook poszton. A helyszínen szombaton lehet jelezni egyébként meg a Marathon Man Boltban. És mit mondott Muki be, ami a legdurvább? Hogy először elmennek a profik majd, utána elmennek az amatőrök, és a legvégén jön a váltó. Csak hagyján, de hogy ott lesz majd 1500 ember, aki azt várja, hogy te a végén megérkezzél, de te utolsónak indulsz nagyjából, mert ugye az amatőrök és a váltók indulnak a legvégén, de addig nem indítják el a futást. Tehát ott 1500 ember már nagyon tekerjél már, te szerencsétlen futni, és úgy tekersz be, hogy ők már ott adrenalin bombán volt. 1500 ember vár, hogy ellőjék a rajtpisztolyt, hogy tudjanak futni. Te meg még a kis kempinget. Én a kis tacskómmal érkezem majd ott, érted, nagyon tekerő. És neki nagyjából valahol a végén, mert ugye eleve elmennek a profik, tehát nem is nagyon tudsz az elejére kerülni. És hátranéz, és 1500 ember és 1500 ember, gyere már be, hadd fussunk, értem, én meg aranyos, meg szeretjük, amikor tekerj már be, mert nagyon futnánk. Érted? Tehát megvárják, addig nem tudják a futókat elengedni. Külön szerencsés befutó. Ott leszel a kis feszes kis spandex nadrágodban, és abban a pillanatban eleresztenek majd 10 kanos lábbilincses életfogytost. És ők fogják megadni neked a tempó. Igen, aki azt mondja, kis hegyke ez a sisak. Hát, Bali. Nyajde kis hegyke. Na, szóval, hogy igen, és el kell tekerni a futók előtt. Úgyhogy jó lesz, ne utáljanak majd minket nagyon, hogy így az utolsók között jövünk, de ez egy életkorbeli sajátosság. M1-es autópályán Hegyesalom felé Bőny térség a 104-es kilométernél két kamion és egy tehergépjármű ütközött. 6-7 kilométeres a torlódás, de legalább már megnyitották a pályát. És az M5-ös autópályán a 30-as kilométertől az Ócsai csomóponttól lassul az előrejutás. Többen kérdeztétek miért? Azért, mert baleset van, és emiatt nem tudok haladni. Na, azt mondja, hogy szigorúan összehajtható piros kemping csomagtartóval, előkosárral. Ezt írja Szala, hogy csak így tudja elképzelni. Igen, ez egyébként nem egy rossz ötlet. Új poszt van egyébként Balázs oldalán is, azt is nézzétek meg. lesznek. Igen, nem sokára 400 ezeren vagyunk a Facebookon, és tartottam egy röpke kis közvélemény kutatásra és stábon belül, hogy ki mit szól ehhez. Hát mennyire örülünk, mennyire boldog, mennyire pörög az egész stáb. És látszott, hogy mindenki rá van erre hangolódva, mindenki ünnepli a 400 ezeret, és velem vagytok ebben az ünneplésben. Eufória a köbön. Igen, nézzétek meg, a Balázs Official-t föltettünk egy új videót, hogy mit szól a stáb a közel 400 ezeres követőhöz, követőnek mondják? Az. Aha, igen. Rajongó, igen. Nem jobb? De imádó. Neked rajongó, neked imádó vannak. Imádó. Most miért? Nem, ugye? Azért nem szerénykedjünk. Adjuk már szerénységet másoknak. Nincs még egy éve, hogy megy a Facebook oldal. Nincs még egy éve. Mikor kezdtük el? Hát főleg, amíg tartalom lenne rajta, érte, foglalkoznám. Igen. Jó, most egy kicsit visszavettem, igen. Most nem volt ingerencia. Mikor indult el? Október környékén indult el. Igen, a végén, a klasszik a végén csináltuk. Uh-huh. Meg október. Ja. Az nem olyan rossz. Hát azt figyelj, még egy év sincs. Igen. Tökéletes. Na, már 4000 heten megnézték. A videót? Az új videót. Hát azt nézzétek meg. Na, KLM játék. Ugye minden nap fölhívunk egy nyertest, illetve a hülye vagyok, hát nem nyertes, potenciális nyertest, inkább így mondom. Aki jön majd velünk kitelepülni jövő héten csütörtökön, és arról faggatjuk, hogy miért szeretne ő elmenni Amerikába. Minden nap beszélgetünk valakivel. Nem, azért az még nem teljesen biztos, hogy ő jön, csak szúró próba szerűen felhívunk embereket a beérkező e-mailekből, aztán majd meglátjuk. A lényeg, hogy van még hely, és vannak még kiadó helyek, ha valaki szeretne elrepülni az Egyesült Államokba, írja meg nekünk, hogy miért. Jó utazás, kukacradio1.hu, jövő héten pedig megyünk az Erzsébet térre, és egy nagyon kellemes, remélhetőleg jó időben lezajlott kis ünneplés lesz majd egy jó kis KLM játékkal egybekötve. Plusz nagyon sok nyereményekért. Sok mindennel készülünk, igen. De ezen a nagy úton kívül más nem mondhatunk el. Így van, that shit. Igen. Shit. Úgyhogy írjatok, jó? Helyes, aranyos, megható, szomorú, vidám történeteket várunk, hogy kit vinnétek magatokkal, kit látogatnátok meg, vagy miért azt, vagy hova mennétek, de mondom, lehet ez egy olyan, hogy egy régi nagy álom. Nem tudom, tényleg New Yorkot látni, mert gyerekkorok óta a kedvencetek, tehát nem kell azért kitalálni valami nagyon nagy történetet, csak legyen valami apropó, amit elküldtök nekünk, jó? És aztán a kiválasztottok ott lesznek velünk a jövő héten az Erzsébet téren. Bizonyám, ez jövő csütörtök. Oké. Okay. Hívjunk akkor valakit, akik írtak levelet. Valériát hívjuk, egy nagyon helyes és szívszorító levelet írt nekünk. De mondom, nem kell, hogy feltétlenül ilyen legyen. Ő szeretne valakivel találkozni, mindjárt elmondja, hogy kiről van szó. És hogy Feri mondta, egy csomó plusz játékunk is lesz egyéb nyereményekkel. És jó kis nyereményekkel. Zany. Arról nem mondhatunk már jövét elején valamit? Nem, hogy mit hozzanak, mit hozzanak, ott valami? Ugye? Mint ha talán ott lettem volna azon a megbeszélésen, vagy éppen meg innen? Valéria Balázs, hello, jó reggelt! Hello! Itt a Jani is, meg a Feri is. Balázsék! Puha! Milyen jó lenne, a 2-3 hét után már a naphallgatója is így venné föl a telefon. Ennyi vitalitással, ilyen mosolygos hanggal, és még tudja is, hogy kik vagyunk. Na, Valéria, írtál nekünk levelet? Igen. És ugye mi kértük, hogy... Hogy meglepődtem, úristen. Igen, mi vagyunk. Kértük, hogy azok írjanak, akiknek van valami apropója, hogy miért mennek az Egyesült Államokba. Te egy hosszú levélben leírtad, hogy mi is lenne az utazásatok célja. Igen. Nekem kint él a nővérem. Igazániból ugye a Nagy-Amerika-lázban 18 évvel ezelőtt kiment a családjával új életet kezdeni a lehetőségek hazájába. És hát én természetesen megpróbáltam utánuk menni, de akkor a nagyon komoly vízum kérelem miatt akkor én elutasítást kaptam, és nem tudtam velük menni. És hát ezt én ilyen nagyon-nagyon tragédiának éltem meg akkor, és azóta meg sem próbáltam, inkább ilyen bakancs listára került, hogy majd egyszer valamikor. És hát vasárnap festettem a konyhát, és hallottam a reklámot, és hát mondom, egy életem, egy halálom, megpróbálom, hogy 18 év után találkozhassak a nővéremmel. Egyszer se találkoztatok, nem tudod hazajönni? Hát ugye ő kiment, új életet kezdett, vállalkozása van, családja van, gyereket nevel. Ugye vállalkozóként nem állhatsz fel azonnal, Amerikában teljesen más törvények vannak, és hogyha eljön, akkor nem biztos, hogy vissza tud állni abban a munkában, amit ő csinál. És hát ugye nekünk úgy van a kapcsolattartásunk, hogy minden héten szombaton, hát ugye FaceTime-on, Skype-on, Messengeren beszélgetünk az élet nagy dolgairól, de hát az elmúlt 18 évben nagyon sok tragédia történt a családunkban, és akkor sem tudott sajnos hazajönni. Elveszítettük az édesanyánkat, apukánkat, És hát nem tudom, ez egy jó lehetőség lenne, hogy találkozhassak, és elmondhassam, hogy mennyire szeretem, és nem haragszom rá, hogy nem tudott hazajönni. És hát a történet további része az, hogy mind a kettőnknek van egy-egy gyermeke, akik még soha az életükben nem találkoztak. Tehát akkor ez egy ilyen család összehozás lenne, vagy egy ilyen család összehozás. Hát ez igen, történet. És azt mondod, hogy ti tartjátok a kapcsolatot, tehát hogy ti beszéltek ugye Skype-on, van egy fix időpont, vagy FaceTime-on, amikor ti hívjátok egymást. Hát szombatonként, illetve mit tudom én, volt egy ballagás, akkor vittem a telefont, és akkor FaceTime-on bejelentkeztünk, és akkor megnézte a gyerekem ballagását például. De jó. Úgyhogy a technológiának köszönhetően találkozunk, vagy a hagyomány, hogy karácsonykor, amikor gyertyát gyújtunk, akkor online van, vagy amikor ugye szilveszterkor ugye kocintunk, akkor bejelentkezik ugye az idő eltulódás miatt, kicsit macerás, de megoldjuk. És neked nem lett volna lehetőséged kiugrani, mert ma már azért az Amerikai Egyesült Államokban voltak, sem annyira szigorú, tehát vesz az ember egy repülőjegyet, turista vízum, oké, hogy a reptéren azért még elkaphatják, vagy akár vissza is fordíthatják különösebb indok nélkül, de ma már azért a turistákat viszonylag könnyen egy-két hétre beengedik. Tehát csalódtál? Csalódt nagyon. Tehát akkor, amikor elutasították, hát én voltam a világ legboldogabb. Én megyek majd, én Amerikába fogok élni, és akármi. És akkor a csalódás volt az elutasítás, hogy én azt mondtam, hogy én nem. Tehát én ezt a tortúrát még egyszer nem csinálom végig, mert nagyon, nagyon rosszul esett, megmondom őszintén. Nagyon beleéltem magam, és nagyon nagyot csalódtam. Nyilván lett volna rá lehetőségem, de olyan ilyen keserű szájíz volt bennem, hogy most én mit csináltam olyat, ami miatt nem mehetek, és úgy az ember így... Kiábrándultál egy kicsit a történetben. Igen. Nekem nagyon sok barátom él ki, nagyon sok ismerősöm, és mindenki mondja, hogy jön, megy, akármi, és akkor mi lehetett az 18 évvel ezelőtt, ami miatt én nem mehetek. Nagyon más volt akkor még egyébként. Igen, akkor nagyon komoly volt a vízumvizsgát, nagyon átvilágították az embert, visszadobtak, nem engedtek. Most már a turistaként mész, veszel egy New Yorkba szóló repülőjegyet, nyilván nem olcsó, csak mondom, hogy ne maradjon ez meg benned, nagyon sokkal egyszerűbb már turistaként bejutni. Nyilván ott maradni, letelepedni, munkát kapni, zöld kettőt, bonyolult, de ma már azért ez jóval egyszerűbb, és 18 éve tulajdonképpen akkor ti nem is találkoztatok. Nem, soha. Azt a minden. És ez nagyon, nagyon kemény, mert nekem olyan nővérem, nekem olyan példaképem, hogy én az ő kis árnyékában nőttem föl, ugyanazt a sportot űztem, amit ő, az ő ruháit lopkodtam a szekrényéből, tehát hogy ugye a testvérek között, amikor felnősz, ugye ő egy példakép lesz szerintem a kisebbeknek, és nekem is ő egy olyan ember az életemben. Hát hiányzik természetesen nagyon. És a technika meg a FaceTime, ez nem ugyanaz, hogy voltátok egymás előtt, és megölelhetitek végre ennyi idő után egymás. Okay. Igen. Egy kicsit ilyen, amikor álltál a konyhában, és festettél, és hallottad a felhívást, az ilyen isteni jel volt, hogy akkor most meg kell próbálni? Hát most ez egy játék. Én azt gondolom, hogy itt már nem érhet úgy csalódás, mert ezzel már túl vagyok, hogy nagyon csalódtam. És azt gondoltam, hogy egy életen eltállam, írok egy e-mailt, és hát természetesen lehetőségként fogtam fel, és nem úgy, hogy most az életem múlik ezen, hanem mint lehetőség. Jó, Valéri, hát ez egy megható történet. Mindenképpen szeretnénk, hogy te ott legyél, akkor jövő héten csütörtökön. Ki tudsz jönni, vagy ki tudsz ütni a munkából? Te tudsz jönni csütörtökön? Beülök a Feri mellé, mert én Velencén élek, és akkor felhagyjak vele. Ez a csütörtök. Holnap akkor hívjuk majd a Lőrinci ismerősen. Hogy téged behozom valaki. Figyelj, persze, akkor gyere, akkor jövő csütörtökön találkozunk, mondunk minden részletet, és aztán hát kell még hozzá egy kis szerencse, mert több jelölt lesz, nyilván nem sok száz, de a levélírók közül néhányat mi odaívunk a helyszínre, és akkor ott dől majd el, hogy kiutazik minden esetre. A terv az nagyon szép, a történet az megható, úgyhogy reméljük, hogy szerencséd lesz 18 év után azért újra találkozni. Ráadásul a két gyerek sem ismeri egymást, őket is összehozni. Igen. Nyilván akkor te is ugye a gyerekeddel mennél. Tehát ez persze, egy igen. Hát most egy 15 lenne. Éves fiúnak egy akkora élmény szerintem, hogy nagyon, tehát jó és biztos nagyon boldog lenne, és nem tud róla, hogy írtam levelet, de most táborban van valahol, úgyhogy nem tud arról, hogy én írtam ilyet, és megpróbálom. Hát remélem, hogy nagy meglepetés lenne neki, tehát nagyon örülnék neki. Az meg menjél, hogy leszállsz a reptéren is fölhívod, vagy a szombati Skype jelentkezés. Már úgy csináltuk meg, hogy te ott vagy valahol az a lakás ajtó előtt, és becsönget, bekopogsz. Lebukom, mert ő Rádió 1-es hallgató, tehát ő kint... Tényleg kint hallgat minket? Igen. Szia, hello, hogy hívják? MSZ-ének. MSZ-ének, várjál, most ott alszik még szerintem. Hol van ő helyben? Alszik, A Washington állambeli Vasguában van. Portlandtől van. Portland környéke, igen. Igen, igen. És ő éjszaka vagy kikapcsolódás jelent, ugye meghallgat benneteket, mert hát ugye dumáltok magyar dolgokról, és természetesen azért a magyar vér az ott van benne, úgyhogy szórakoztatás jelent benneteket. Jó, hát akkor elkezd egy kicsit reménykedni. Ez nagyon jó, hogy egyébként kint is ennyire szeretnek bennünket, és hallgat bennünket. Persze, persze. Oké, figyelj. Köszönöm nektek. Köszönöm, hogy felhívtatok, nagyon szépen. És akkor jövő héten csütörtökön. Jó, jövő héten csütörtökön, akkor személyesen megvitatjuk a többit. Szuper. Jó? Nagyon szépen, köszönöm. Oké, puszi Valéria, hello. Helyes csaj, nem? Igen. Jó a történet, tehát 18 év után. Most az okokat mi nem firtatjuk nyilván, hogy miért nem megy ki, miért nem jön haza, nyilván azért ez sokkal árnyaltabb, vagy nehezebb, már azért könnyebb kijutni, de hát nem volt rá lehetősége, tehát sok-sok minden kell ahhoz, hogy az ember egyszerűen elsodródjon a testvére mellől, de maga azért az, hogy a két gyerek találkozik a két testvér 18 év után, ez jó lenne. Szép. Igen. És hát hallottátok, akkor ilyen jellegű történeteket várunk folyamatosan az utazáskukacradio1.hu ra még. Igen, de ha nincs elveszett rokon, és Lilu se tudta megoldani, egyrészt akkor írjatok nekünk, ha már Szűzko nemet mondott. Kettő, nem kell, hogy ilyen orderejű legyen, azért ez tényleg egy keményebb sztori, de ha csak nem tudom, nagy álom, nem tudom, Washington, vagy Los Angeles, vagy Vegas, mert valaki azt mondaná, hogy azt egyszer látni kell, tehát ilyen e-mailek is jöhetnek, hogy 30 éve arról álmodozom, hogy megnézem élőben a Bellagionál a szökőkutyátékot. Így van, vagy mit tudom, érted, egy jó nagy bevásárlás, mert az előző három nem sikerült túl. Igen, nem vagy igen, remek outletek vannak New York mellett, és kimennék, mert iszonyatosan olcsók a Disquare Farmek. Hoznék két kofferé gyerekek, és eladnám jó pénzén. Jó, úgyhogy írjatok nekünk, jó utazás, kukacradio1.hu, mi pedig jövünk a hármasugrással mindjárt a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Három, egyet 10 lesz pontosan 7 perc múlva. Egy hét múlva kitelepülés, nem elfelejteni. Ha valaki nem akar az Egyesült Államokba utazni, már kétlem, hogy lenne ilyen. Csak kijönne, megnézne minket, ott lenne. Ez mindig egy jó hangulatú kis jambori tényleg. Zenével, ajándékokkal, Jani megszórja a tömeget, kulcstartókkal, frizbivel, vasgolyókkal, kettelzen, mindig kórházba kerülnek, mert a sonkás szendvicseimet és a bögrémet is mindig hozzádobja valaki, ez annyira jót akar. Én már csak kiválok, hogy ne, az a snusz kulcsom, azt is kidobja. Remélem, hogy idén valaki visszaadja. Szóval igen, megyünk el, jó hangulat kitelepülésünk van. Jó lesz, és tényleg, ahogy már hangsúlyoztuk, nem valószínű. Ki tudja, mit hoz a jövő? Mert a jövő úgyhogy kifűkészetlenek. De hogy tényleg nem tudjuk. Atya úristen, de szó. Na mindegy. Szóval nem tudjuk, hogy Budapesten lesz még kitelepülésünk ebben az évben. Vidéken egészen biztos. Azzal kapcsolatban is majd megosztjuk veletek az információkat. De Budapesten lehet, hogy ez az utolsó ebben az évben. Igen. De jó. Még nem biztos. Lehet, hogy még ilyen eseti kitelepülések lesznek úgy, hogy mit tudom, hogy csináltuk, hogy megvesz minket, vagy a műsorra kíváncsi műk egy nagy elektronikai járóház és annak a parkolójában, de ilyen, ami nem egy adott szponzorált helyen van, hanem mondjuk a város szívében, az Erzsébet téren, az abból valószínűleg nem lesz több. Úgyhogy megyünk, gyertek, jó hangulatú. Jó hangulatú is. Így van, és reméljük, hogy jó időnk is lesz. Ezen a héten biztos, hogy jó idő lesz, úgyhogy nagyon jó időnk lesz a hétvégi kis futamunkon is. Igen. Közeledik ez a történet, közeledik. Mm-hmm. És azon gondolkozol, hogy tudsz kiszállni. Ahogy a tél. Jaj, Istenem, sem volt vége. Szerintem vég azért való. Jó, hosszú felhozó időszakra lenne szükség. Hát ezt most kell kéne hagynom. Három sugárs játszunk, itt van a hallgatónk. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello! Anikó? Pontosan. Anikó, honnan hívtál minket, hello? Én most Budapestről hívtalak titeket. 20. kerület. 20. kerület. Tényleg. Az nagyon jó. És mit csinálsz, milyen foglalkozol? Én műsorvezető vagyok egy online tévénél. Azt a benyárját neki. Sziasztok, kollégák! Milyen ez egy tematikus csatorna online, vagy mit adtok? Nem, ez egy talk show, egy online talk show. Hát, jobban inkább streamer vagyok, egy online talk show, ahol csak angol nyelvű rovat van, mindenről beszélgetek, főleg saját magamról. Most például ma pörköltet szeretnék főzni, és akkor elmondani az amcsiknak, hogy mi. Hogy csinálják meg a pörköltet? Tehát ez egy saját stream szolgáltatás, ami a tiéd, és te egy YouTube csatornához, tehát adsz egy tartalmat, és... Vagy egy online tévén belül van egy rovatod, vagy egy műsorod. Aha, egy online tévén belül van egy rovatom, elég nagy, most napom mondani a nevét, 14 országban vagyunk jelen. Mennyien nézik egy ilyen streamelésed, vagy minek? Hát attól függ, van 400-an, van vagy 600-an, 1000-en, attól függ. 600 ezer, vagy 600-an és 1000-en? 600-an és 1000-en. Csak azért hadnartál, mert így jobban hangzik. Tehát minden országban ott vagytok, 600 országban, és mindenhol nézi egy ember. Hát 14 országban, és így ahol 100-ban. 300-ban 2. Nincs is annyi ország talán, igen. No. Tényleg, ki kell vinnom ezt a vasárnapot. Jól van, Anikó, figyelj. Egy Anikó talk show, érted? Tehát ilyen már van? Hát tudom, megvan de a konkurenciád. Most mindenki engem utánod, tudod. A Goldon már ott van a konkurenciád, Anikó és talk show. Igen, figyelj, Feri megtalált téged. Te, azt gondolom, hogy kifejezetten az a csíkos ruhás, az ott az... Megtartalak. Igen, igen, Anikó, megtaláltak a fiúk téged, képzeld már így. Igen, igen. Én azt gondolom, hogy ugye... De most nem vagy élőben, tehát most nem egyszerre főzöl, és most élőben közben adásban beszélsz, tehát nem vagy élőben most. Jaj, nem. Na, okay. Jó. Na jó. Azt, hogy egy ilyen bemutatkozó videónak a lejjettől, azért akkor még láthattok rólam képes, esetleg új háttér kell, vagy valami. Ó, milyen kor. Na figyelj, nézzük meg akkor, hogy mennyi eszed van. Már úgy értem, hogy... hogy mi amúgy játszottó már. És? Nem tudom, hogy emlékeztek el, nekem a mamám, aki mutogatott folyton, és jobban szerettem Mónikát, mint Balázs, hogy 2 éve volt. Tudom, és a sportot ő olvassa a karosszékbe. Pontosan! Nem már, hogy te erre emlékszel. Van egy mama, aki ül egy karosszékbe, és bekéri az újságot az ölébe, és te odaadod neki, és elolvassa. Igen. Ugye? Igen, és ül, és ott ül, és ott úgy ül, és ott figyeli a családi történéseket. Ez miért van az, hogy arra nem emlékszel, amit fél perccel ezelőtt mi mondunk, de arra emlékszel, hogy egy mama ül valahol, és a sportot odaadják neki, és elolvassa. Nem érdekeljük. Mert fontos, nekem fontos a hallgató. És megjegyzek, minden történet. Érted? Emlékszel, mi csak sokat rögtünk, és mondtuk, hogy még téged többször kellene felhívni, és betekinteni a ti reggeli életedbe, hogy ott hogy zajlik a... Hogy... Hoppá, nagyon jó, ott pont a visszendélnek. Tényleg, hát ez... Gyerekek, vannak hibáim, az egyik, hogy figyelek a hallgatóra. És tudod, hogy beléd szeretett, Anikó. Anikó most beléd szeretett. Ki nem szerelmes még belém jár. Még jobban. Mutass valakit itt a munkahelyünkön, aki nem szerelmes belém. Zsűl. Zsűl nagyon. Dehogy nem. Tehát vagy tagadod, vagy utálsz, de tudnék, mert azért utálsz, mert lelked mélyen vonzódsz hozzám. Tehát nincs más választás. Érted? A csajok közül is, aki kevesebbet kontaktál, meg csak úgy néha megnéz, tudom, hogy igazából a lelke mélyen nagyon jönne, de hát... Menjünk már oda, kicsit puszigassuk meg. Simizzük. De ahogy tényleg megmagyarázza, tehát az benne zseniális. Nem utál senki, mert valójában nem utál, hanem imád. Nem megy magának be. Az érzést gyűlöli. De nem rá haragszik, hanem saját magának. Az érzést gyűlöli, és a gyűlöletet vetítére. De most majd a vesetekre nem követ. Hát emlékszem Anikóra és az ő történetére, és az ő karosszékben üldögéli, hintaszékben üldögéli. Na, ezt megírta neked? Nem, nézd meg a Skype-omat. Nem, abszolút semmit. Abszolút, nem annyi volt ott, hogy Anikó. Meg elküldte a streamjét, a free live chat with Anikó. Most, hogy láttam egy-két képet, én is emlékezni fogok rá. Hello! Na figyelj, itt szól az első kérdés, hallgass meg. Azt mondja, hogy melyik egykori amerikai elnök tud szaxofonozni? Mondjad megint, melyik elnök tud szaxofonozni? Igen, amerikai elnök. Szaxifon. Ja, hát Bill Clinton, nem? Így van, Bill Clinton nagyon jó a szaxifon. Menjünk tovább? Fú, menjünk. Melyik az a gombafajta, aminek a keresésére kutyákat és disznókat is ki lehet képezni? Gyorsan. Nem várunk túl sokat. Hogy hívják azt a nagyon drága gombát? Várjál meg. Az a nagyon drága. Laska. Nem, szarvasgomba. Jó van. Oké. Rádió 1-es bögréért mi legyen a harmadik kérdésem? Hát valami könnyű. Valami könnyű, így szól. Melyik család nevéhez fűződik a Magyar Nemzeti Múzeum alapítása? Már melyik ez a család? Elég a családnév. De elég a családné, biztos? Igen. Persze. Na de mondjad le az idő, gyorsan. Mondja, melyik híres család, reformkor, mit tudom én. Mondj valamit, mert lejár az idő. Jó verseny, hitel, világ, stádium. Kossuth! Aha. És nem? Széchenyi. Igen, de nem. Igen, oh, igen, de nem. Széchenyi, magága úr. Búmozunk egy-egy gyorsan, jó? Jó van. Na figyelj, ketyeg az óra. Tiki-taki, indulnak az ajándékcsomó. Hát ez. El se hitted. Amit eljárszta neki, nagyon csapoda. Visszatolom a szemeimet. Közel vágott be a vink. Hát ilyen hite hagyott bumbot komolyan. De ezt te nem akarod, ezt az ajándékcsomagot. Szeretném, zsigerből. Hát ez még várat magára kicsit. Ilyen hite hagyott bumra a szoftver nem ad. Legközelebb. De legalább beszéltem veled. Így van. Mamát puszíjuk. Meg az ikrek. Így van, vidd be az újságot. Jó szórakozás. Még nem láttalak, mindjárt megnézünk. Ciao, puszi! Puszi! Hello! Szia! Jönnek a nap legjobb pillanatai. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk. Több témánk is volt. Egyrészt fölhívtuk Szegál Viktort, séfet, gasztronómiai tanácsadót, az ételallergiáról beszéljünk. Van ennek egy szörnyű apropója. Az a brit lány, aki ugye mogyorallergiában szenvedett, beült egy magyar étterembe, és hát anafilaxiás sok után se beszélni, se járni. Nem tud, borzasztó a történet. Erről beszéltünk, hogy mit tehet egyet az étterem, ki a hibás, körbe jártuk a történetet. Szerintem kellőképpen, és hát kamerás kalauzok lesznek a MÁV-on. Megpróbáltuk elképzelni, hogy ez hogy zajlik, és adtunk egy kicsi ízelítőt, hogy mit szól majd ehhez az utazó közönség, amikor kamerás kalauz kéri el tőle a jegyet. Irány a jövő. Így van, jönnek már is a nap legjobb pillanataim. Balázsék a Rádió Egyen. Na itt vagyunk, hát nagyon kíváncsi vagyok, gyerekek, ha ma se, akkor vége a rovatnak, jó? De tényleg. Ne, még a tehát holnapot legalább várjuk. Holnapot még várjuk meg. Mondja, most vagy, bocs. Most már nem is fontos. Azt mondtuk, hogy a szeptembert várjuk meg. Gyerekek, ha nem működik, én feladom. Én nem akarok ilyen megkeseredett műsor végét mindig. Balázsék? Jó reggel. Visszaraktam a bögrét. Kezdtem feladni, Komolyan nem, mondom, ne add föl, annyira szeretjük ezt a rovatot, nem mondhatod, hogy feladod. Még amit írtál, az nagyon jó, tehát itt már mindenki erre megy, gyerekek, tök jó. A naphallgatója szeretnék lenni, lány vagyok, tuti, mondom, hogy Balázsik, így a Bali sem morognak, köszönöm. Tehát már tulajdonképpen mindenki most így akar naphallgatója lenni, hallom, haldoklik a rovat, én legyek, engem választhatok. Tuti, bemondok, gyerekek, hívjatok. Jó, de tényleg be is mondtad. Na, én megígértem. Igen, Ani, hol hallgatsz minket, merre vagy? Veresegyházán lakom. Veresegyházán, jól van, na, újra élet a rovat, hát akkor még tartjuk benne a lelket. Kitartás. Még ezután, az SMS után, ha te is bemondtad volna, hogy haló tessék, akkor tényleg, akkor tényleg mindennek vége. Egy szép Rádió Egyes ajándékcsomagot adunk neked. Nagyon jó? Szépen köszönöm. Látod, egyre kevesebb kell, hogy az ember nyerjen, de most megmentetted a rovat, úgyhogy hát jó, hogy írtál. Sikerült ebbe a kalapba, igen. Igen. Puszi neked, köszönjük, küldjük a csomagot. Hello. Én köszönöm, sziasztok. Hello. Hát mázni, gyerekek, mázni, mert ma is lett volna egy haló tessék, akkor tényleg azt kell mondanom, nem, hogy lassan temessük. Szeptember, nyugalom. De most addig végig fogjuk. Addig csak ilyet hívunk. Minden nap pitet lesz, előre felhívjuk. Igen. Mondjad, hogy Balázsik. Jól van, na elmegyünk, akkor vége. Jó. Vége van már. Edzés ma? Most már csak a térkép tanulmányozása és bebiflázás a fejben. Szerintem annyi lesz az edzés, hogy fölpumpálom a kerót. Így van. Fölmegyek 8 bárja. Jó, az első 10 méter után van egy fordító, és húzdi haza. Ha most már eddig nem, most már hova érted? Hát ezen már nem segít. Jó lesz ez. Jó lesz ez neked. 3 perc, a pontosan 10 óra, holnap 6-kor jövünk. Szevasztok! Ciao. Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi! Csak a Rádió Egyen!